السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين، آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله، آج 17 دسمبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 125 ہوگا. آپ کے یہ سوالات ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو ڈسکس کر لیں. آج کل مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالی کے جو بیٹے حالیہ کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے، ان کے حوالے سے کافی ساری چیزیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں، اس کے اوپر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی. اس کے بعد بھی چند ایک چیزوں کا سلسلہ جاری ہے. ان میں سے ایک ویڈیو جو کافی وائرل ہوئی وہ ان کے بیٹے کی قبر سے متعلق تھی، جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اس کو سیمنٹڈ بنایا ہے انہوں نے، پکا کیا ہے قبر کو. اس کی وجہ سے جو ان کے مخالفین ہیں ان کو موقع مل گیا بات کرنے کا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے مزارات کی یہ لوگ مخالفت کرتے ہیں اور خود اپنے بچوں کی قبر کو پکا کروا دیتے ہیں. دیوبندیوں نے بھی اس کے اوپر کلپس بنائے اور مولانا طارق جمیل صاحب کو کریٹیسائز کیا اس حوالے سے. آلموسٹ 3-4 دن پہلے میں نے طارق جمیل صاحب کو اسی حوالے سے فون کیا. میں نے کہا میں نیکسٹ سنڈے کو اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروانے لگاؤں، تو میں چاہ رہا ہوں میں ڈائریکٹلی آپ کا اوپینین بھی لے لوں. تو وہ کہنے لگے کہ میں کل ہی واپس آیا ہوں عمرے سے، اپنے بیٹے کی طرف سے میں نے عمرے بدل کیا ہے، اور کافی غم کی کیفیت میں تھے، آواز بھی بالکل بیٹھی ہوئی تھی ان کی. میں نے کہا جی ابھی آپ کی حالت ایسی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہماری مجبوری ہے، ہم نے چونکہ کرنٹ جو بھی ویڈیوز وائرل ہوئی ہوتی ہیں انہیں موضوع بحث بنانا ہوتا ہے، تو مجھے آپ ذرا کلیریفائی کریں، یہ قبر جو ہمیں نظر آ رہی ہے ویڈیو کے اندر ایک اونچی سی قبر ہے جس کے اوپر ایک کتبہ بھی لگا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ایک بالکل نیچی سی قبر ہے وہ بھی پکی ہے. تو دیکھنے میں تو لگ رہا ہے یہ جو نیچے والی قبر ہے یہ تازہ بنی ہے، یہ آپ کے بیٹے کی قبر ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ہاں وہ جو کتبے والی قبر ہے وہ ہمارے ریلیٹیوز میں سے ہے کسی کی، اور یہ قبر جو ہے وہ میرے بیٹے کی ہے. تو میں نے کہا یہ آپ نے قبر پکی کروائی ہے؟ تو کہنے لگے میں نے قبر پکی نہیں کروائی، سائیڈ سے اسے پکا کیا ہے، اور اس کی ہائٹ بھی میں نے آلموسٹ 7-8 انچ ہی رکھی ہے. سینٹر میں وہ مٹی کی قبر ہی ہے، لیکن ابھی وہ مٹی کی بھرائی وہاں پہ نہیں ہوئی بھی. ظاہر ہے وہ پہلے خشک ہوگا سیمنٹ، اس کے بعد وہ سینٹر میں مٹی کی بھرائی کر کے اس کے لیول پہ لے آئیں گے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنے بیٹے کے حوالے سے علماء کے طبقے سے کافی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں. تو میں نے کہا جی اب آپ کو پتا چل گیا کہ یہ علماء کا طبقہ کیسا ہے، ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنا کتنا مشکل کام ہے. تو وہ کہنے لگے میں تو بس ان کے لیے ہدایت کی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اور خام خواہ ایک چیز کو گھسیٹنا شروع کر دیتے ہیں. باقی کچھ چیزیں ان سے بھی مس ہینڈل ہوئی، وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کی تھی. اور یہ جو ایک قبر پکا کرنے کے حوالے سے ایک ایشو سامنے آیا، میں چاہ رہا ہوں آج اس کے اوپر بھی تھوڑی تفصیلی گفتگو کروں، تاکہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہماری بات ان لوگوں تک پہنچ جائے جنہیں قبروں کے جو شرعی احکامات ہیں وہ معلوم نہیں ہیں۔ اس حوالے سے میں انشاءاللہ تعالی ایک تو عام مسلمان کی قبر، اس کے ساتھ کیا معاملات ہونے چاہیے، کس قسم کی قبر ہونی چاہیے، اسے ڈسکس کروں گا، اور اس کے بعد گنبد خضرا اور مزارات کے حوالے سے تھوڑی بہت ڈسکشن کروں گا، کیونکہ گنبد خضرا کی بنیاد کے اوپر یہ سارے مزارات بنائے گئے ہیں۔ پھر آخر میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق بھی چند ایک جو کریٹیکل ایشوز ہیں وہ بھی ڈسکس کر دوں گا، جو بھی اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالے گا۔ یہ ٹاپک تو ایسا ہے کہ اس کے اوپر دو گھنٹے تو کم از کم چاہیے بات کرنے کے لیے، لیکن میں کوشش کروں گا مختصر سے وقت میں جو کریٹیکل چیزیں ہیں وہ ڈسکس کر لوں۔ سب سے پہلے جو عام مسلمان کی قبر ہے، اس سے متعلق امت کا اجماع ہے کہ قبر کو قبلہ رخ بنانا چاہیے، اہل سنت ہوں اہل تشیع ہوں سب کا اس کے اوپر اتفاق ہے۔ اس کو سپورٹیو چند احادیث بھی ہیں لیکن ان کی صحت میں کلام ہے، لیکن اس سے بڑی دلیل جو ہے وہ امت کا اجماع ہے۔ المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے، الموجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی موجود ہے، اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 اس کو سپورٹیو ہے۔ سبیل المؤمنین یعنی جو مومنین کا راستہ ہے، اجماع امت، اس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو مسلمانوں نے نسل در نسل یہ چیز ٹرانسفر کی ہے کہ قبر جو ہے یہ قبلہ رخ ہونی چاہیے، یعنی قبر اس اعتبار سے کھودی جائے کہ جب اس میں کسی انسان کو لٹایا جائے تو اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، یعنی رائٹ سائڈ پہ اگر اس کو یوں کیا جائے تو قبلہ رخ اس کا چہرہ ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر اجماع امت ہے۔ دوسری چیز، قبر جو ہے لحد بنانا یہ سنت ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نزع میں تھے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کے وصیت کی کہ میرے لیے تم نے لحد کھودنی ہے جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لحد کھودی گئی تھی، اور اس میں اینٹیں بھی لگا دینی ہے مضبوطی کے لیے تاکہ وہ قبر بیٹھے نہ۔ عموماً ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر لحد بنانے کا رواج کوئی نہیں ہے، سوائے جو پہاڑی علاقے ہیں جہاں پہ ذرا زمین کی مٹی مضبوط ہوتی ہے وہاں پہ لحد بنائی جاتی ہے۔ لحد جو ہے وہ اس طرح بنتی ہے کہ ایک بالکل ڈبا نما قبر بنانے کے بعد، جو عموماً ہماری قبریں بنتی ہیں، قبلہ رخ کی جانب تھوڑا سا آپ سمجھ لیں اس میں ایک ونڈو بنائی جاتی ہے یا ایک چھوٹا سا غار کھود لیا جاتا ہے، اور وہ غار اتنا ہوتا ہے کہ وہ آپ لاش کو اس طرف آگے ٹرانسفر کرتے ہیں، یعنی جو مین قبر ہے اس میں لاش نہیں ہوگی بلکہ جو قبلے والی سائڈ ہے اس میں ہلکی سی ایک غار کھود کے وہ لاش کو آگے کھسکا دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کروٹ والی قبر یا بغلی قبر یا لحد۔ اس کے بعد پھر اس کے اوپر ٹیڑی کر کے یوں سلیں رکھ دی جاتی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی درندہ وغیرہ بھی اگر قبر کو کھودنے کی کوشش کرے تو اس لاش کی حفاظت کافی حد تک رہتی ہے۔ ویسے کوئی سیدھی قبر بھی بنا لے تو وہ بھی جائز ہے، اصل چیز جو ہے وہ دفنانا ہے مردے کو، اسی کے اوپر تمام جو آسمانی مذاہب ہیں ان کا اتفاق ہے۔ ایون ہندوؤں کے اندر بھی قبریں بنانے کا رواج تھا، ہمارے جہلم کے قبرستان کے اندر بھی جنہوں نے زمین وقف کی تھی قبرستان کے لیے وہ دونوں بھائی ہندو تھے، ان کی قبریں ابھی بھی موجود ہیں، لیکن یہ ذرا سستا کام ہے جلانے والا، آج کل تو بہت زیادہ سستا ہو چکا ہے۔ پہلے زمانے میں لکڑی ذرا بے درگی استعمال ہوتی تھی، لیکن آج کل لکڑی کے ذریعے لاش کو جلانا یہ ایک کافی مہنگا کام ہے، اس لیے باہر کے ملکوں کے اندر بھی باقاعدہ وہ ایسی جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ آپ لاش لے جائیں تو وہ آپ کو پھر راکھ دے دیتے ہیں بجلی کے ذریعے، یعنی الیکٹریسٹی کے ذریعے اس کو ہیٹ دے کے تو وہ لاش کو جلا دیتے ہیں۔ بہرحال آسمانی مذہب کے جتنے بھی ماننے والے ہیں، جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، مسلمز ہوں، وہ قبر کے اندر اپنے مردوں کو دفناتے ہیں۔ تو لحد بنانا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب قبر میں دفنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے سرخ رنگ کی ایک چادر بچھائی گئی تھی تاکہ مٹی جو ہے وہ جسم عطر کو نہ لگے۔ تو یہ عام مندوں کے لیے بھی سنت ہے کہ کوئی نیچے چٹائی یا کوئی کپڑا ایسا بچھا لیا جائے تاکہ مٹی جو ہے وہ ڈائریکٹلی کفن کے ساتھ اٹیچ نہ ہو۔ یہ ایک پروٹوکول دینے والی بات ہے۔ باقی جو عموماً ہمارے معاشرے کے اندر قبر کے اندر عہد نامہ رکھ دیتے ہیں، کفن کے اوپر وہ کفنی لکھ دیتے ہیں، کلمہ لکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اس کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں ہے، یہ لوگوں نے خود سے ہی چیزیں بنا لی ہوئی ہیں۔ صرف سنت یہی ہے کہ قبر کے اندر کوئی چادر یا کوئی کپڑا بچھا دیا جائے تاکہ جو میت ہے اس کا کفن جو ہے وہ گرد آلود نہ ہو، یعنی اس وقت نہ ہو، ظاہر بعد میں تو ایک معاملہ علیحدہ ہے نا۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے اس حوالے سے۔ پھر قبر میں سلیں رکھ کے جب اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے تو اس میں بھی ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، جب آپ اس پہ مٹی ڈالیں گے تو اس وقت دعا پڑھیں گے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کلمات کے ساتھ آپ مٹی اس کے اوپر ڈالیں گے۔ اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے ایک صحابی عثمان بن مزعون کو دفنایا تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے کہ وہ بڑا پتھر لے کر آؤ تاکہ میں اس کے سرحانے پہ وہ پتھر نشانی کے طور پہ رکھوں کہ یہ عثمان بن مزعون کی قبر ہے۔ وہ صحابی جب اٹھانے کے لیے گئے تو ان سے وہ پتھر اٹھایا نہیں گیا، وہ کافی بڑا پتھر تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے اور آپ نے اپنی آستینیں اوپر کر کے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ بڑا پتھر اٹھایا اور اس کو عثمان بن مزعون کی قبر کے سرحانے پر لگایا اور فرمایا اس سے میں اپنے بھائی کی قبر کو پہچانوں گا اور میں بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس کے قریب دفن کروں گا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ قبر کے اوپر نشانی رکھنا پہچان کے لیے یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ البتہ قبر کے اوپر کوئی کتبہ لکھ کے لگانا اس کی ممانعت ہے۔ جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے اوپر کتبہ لگانے سے منع کیا ہے۔ یہاں پہ تو جو قبر کے اوپر کتبے لگے ہوتے ہیں اس کے اوپر کیا کچھ لکھا ہوتا ہے، بڑے بڑے القابات لکھے ہوتے ہیں، دنیاوی جو پوسٹیں ہیں نا وہ بھی اس کے اوپر لکھی بھی ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کو پیش کرتے وقت ان عہدوں کا کیا لینا دینا، وہ تو اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گیا۔ پھر آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے اور پیارے ابو جان اور پیاری امی جان اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے، بسم اللہ شریف، قرآن پاک کی آیات۔ اب اس میں توہین والا ایلیمنٹ بھی شامل ہو جاتا ہے بسا اوقات، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بکریاں، کتے، اس طرح مختلف قسم کے جانور جو ہیں وہ قبروں کے اوپر اسی طریقے سے رات کے وقت بلکہ دن کے وقت بھی گھومتے ہیں اور پیشاب بھی کر دیتے ہیں، بعض اوقات کتبوں کے اوپر پیشاب بھی ہوا ہوتا ہے جانوروں کا۔ تو اس لیے ضرورت کوئی نہیں اس طرح کا کوئی معاملہ کرنے کی۔ ہاں نشانی کے طور پہ آج کل تو بڑا ایڈوانس سسٹم آ گیا ہے، اسلام آباد کے اندر تو باقاعدہ جو پلاٹس ہیں وہ نمبرنگ کے ساتھ الاٹ ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ قبر جہاں پہ بنتی ہے وہاں پہ آپ کچھ بھی نہ لگائیں پھر بھی وہ لوکیشن فکسڈ ہوتی ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے یہ فلاں نمبر قبر ہے، یہ فلاں نمبر قبر ہے، اس طرح کر کے نمبرنگ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ کسی مردے کو دفناتے ہیں اس کے بعد سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ اپنے بھائی کے لیے قبر کے سوالات میں استقامت کی دعا کرو۔ ابھی اس سے قبر میں سوالات کیے جائیں گے. تو آپ نے قبرستان میں دفنانے کے بعد اس قبر کے اوپر اس بھائی کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر کے سوالات میں اسے استقامت دے. صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے, جب حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو کافی لمبی حدیث ہے, اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب مجھے دفنا چکو تو اتنی دیر میری قبر کے سرحانے بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے, آلموسٹ یعنی کہ 2 گھنٹے, تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کے آئے ہوئے فرشتوں کو سوالات کے جوابات دوں. یعنی قبر پر مسلمان کے بیٹھ کر اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبر کے سوالات میں آسانی دے گا. تو یہ بھی اس حوالے سے سنت ہے. پھر قبر کو پکا کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا, جہاں سے آج بات سٹارٹ ہوئی تھی. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کو پکا کرنے سے اور قبروں پر عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے, خواہ مجاور بن کے بیٹھنا ہو یا ڈائریکٹلی اس کے اوپر بیٹھنا ہو, ان 3 کاموں سے منع فرمایا. یہ حدیث جامعہ ترمذی میں ہے, اس میں ایک چوتھے کام کا بھی ذکر ہے اور وہ ہے کتبہ لگانے کی بھی ممانعت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. قبر کے اوپر ڈائریکٹلی بیٹھنا بھی منع ہے, اس کے اوپر پاؤں رکھنا بھی منع ہے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص قبر پہ بیٹھے, اس سے بہتر ہے کہ وہ آگ کے انگاروں پر بیٹھے جو اس کے کپڑوں اور کھال کو بھی جلا دیں, یعنی اس کی تکلیف جو ہے نا وہ کم ہے اور قبر پہ بیٹھنے کا عذاب زیادہ ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کی رخ نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, نہ تو قبروں پر بیٹھو نہ ان کے رخ نماز پڑھو, یعنی سامنے قبر نہیں ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ اس نماز سے مراد جو ہے وہ عام نماز پڑھنا ہے, اس سے مراد نماز جنازہ نہیں ہے, کیونکہ نماز جنازہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان میں جا کے قبر کے سامنے پڑھا ہے, اور اس کا بھی سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ نے قبر کے پاس آ کے کھڑا ہونا ہے اور قبر کو اپنے سامنے کرنا ہے تاکہ آپ بھی قبلہ رخ ہو جائیں اور وہاں آپ کھڑے ہو کر جس طرح میت کو سامنے لٹایا جاتا ہے نا, اس طرح قبر کو سامنے لیتے ہوئے قبلہ رخ ہو کے آپ نماز جنازہ ادا کریں گے. وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, بخاری کے اندر بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے. مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی ایک حبشی عورت, جب وہ فوت ہو گئی تو صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر نہیں دی اور راتوں رات اسے جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. چند دن بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس طرح فوت ہو گئی تھی تو ہم نے اس کو دفنا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پھر آپ نے کہا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر پہ گئے اور جا کے نماز جنازہ پڑھی, اور واپسی پہ پلٹتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھیں, اللہ تعالیٰ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان قبروں کو نور سے بھر دیا. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت تھی, اور اس میں ایک عبرت یہ بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں, صحابہ اکرام کی قبریں تھیں. یہاں پہ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی بزرگ کے ساتھ بھی اٹیچ ہو جائیں تو ہمارا بیڑا پار ہے, تو وہ بھی تو اٹیچ تھے سب سے بڑے بزرگ کے ساتھ, لیکن ہر شخص نے اپنے اعمال کے مطابق معاملات کو لے کے چلنا ہے, اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی تھا مدعم, وہ سفر و حضر میں آپ کی سواری کا کجاوہ کسا کرتا تھا. خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا, اور صحابہ نے کہا کہ اسے شہادت مبارک ہو. ظاہر بالکل ٹھیک کہا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے شہادت کی خوشخبری دے رہے ہو جبکہ اللہ نے مجھے دکھایا کہ اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی, جو آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے ولیعوذ باللہ تعالی. جب یہ بات سنی تو صحابہ اکرام اپنے گھروں کو پلٹے. اگر کسی نے کوئی رسی کا ایک ٹکڑا بھی یہ سمجھ کے اٹھا لیا تھا کہ اس کی کوئی ورث نہیں مال غنیمت میں, تو وہ سارا سامان لا کے انہوں نے وہاں پہ جمع کروا دیا. یعنی صحابہ کرام علی مردوان فوراً حکم سنا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کیا کرتے تھے. تو یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کی رشتہ داری کا, کسی کی نسبت کا خیال نہیں رکھنا اگر اپنے اعمال درست نہ ہوئے. ہاں اعمال درست ہوئے تو پھر نسبت بھی فائدہ دے گی. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر, نبی الاسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ رک گئے. آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, ان میں سے ایک چگلی کھاتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی توڑ کے اس کے دو حصے کر کے دونوں قبروں پہ لگائے اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. اسی سے بعد لوگوں نے وہ قبروں کے اوپر پھول ڈالنے والا معاملہ نکال لیا. پھول ڈالنا ثابت نہیں ہے. ہاں آپ ٹہنی لگا سکتے ہیں اور عموماً ٹہنی وغیرہ لگائی بھی جاتی ہے دفناتے وقت قبر کی نشاندہی کے لیے, بس اتنا ثابت ہے. باقی یہ پھولوں کو ضائع کرنا اور اتنی ڈھیریاں اس کے اوپر لگانا, گلدستے پھینکنا, یہ فضول خرچی ہے. اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے کہ اس طرح کے معاملات کیے جائیں. بس جتنا آیا ہے آپ اتنا کریں. تو قبر کے اوپر صرف ٹہنی, گھاس, اس طرح کی چیزیں جو نیچرل اگنے والی ہیں وہ لگا دینا, یہ بھی اس حوالے سے اصلاً اپنی سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرما دی ہے. باقی قبر کو اس حوالے سے یعنی پکا کرنا اس کے سائڈ والے حصے کو کہ قبر کی مٹی بہ نہ جائے, تو یہ بھی جائز ہے. آج بھی آپ بقیہ غرقت قبرستان میں جائیں, جہاں کسی زمانے میں بہت مزار ہوا کرتے تھے, 1925 میں سعودی حکومت نے مزار گرائے, اب وہاں پہ سمپل قبریں ہیں مٹی کی, اور اس مٹی کو بارش کی وجہ سے بہ نہ جائے اسے روکنے کے لیے سائڈ کے اوپر نا بڑے بڑے پتھروں کے ذریعے اس کی چار دیواری بنائی گئی ہے, اور وہ آلموسٹ سمجھ لیں ایک فٹ سے بھی کم ہے, 7-8 inch تک, بعض اوقات 6 inch تک کے وہ پتھر ہیں جو سائڈ پہ رکھے جاتے ہیں, اور یہ جائز ہے رکھنا. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے نبی الاسلام کی جو قبر مبارک ہے وہ ایک بالشت اونٹ کی کوہان جتنی اونچی ہے, یعنی آلموسٹ 9 inch آپ سمجھ لیں, 9-10 inch. اتنی قبر کی مٹی کو اتنا اونچا رکھنا یہ جائز ہے. اور ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام کی جو قبر مبارک اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی جو قبریں ہیں ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے سنگریزے یعنی پتھر رکھے گئے تھے, یعنی وہ مٹی کو نیچے بہنے سے روکنے کے لیے. تو بجری وغیرہ قبر کے اوپر اتنی ڈال دینا کہ وہ مٹی نہ بہ جائے, یا سائڈ کے اوپر کم از کم اتنی چار دیواری ہو کہ آپ سمجھ لیں 6-8-10 inch تک, تاکہ مٹی بہ نہ جائے, تو یہ بھی جائز ہے. اس وقت بھی سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر مبارک ہے بقیہ غرقت قبرستان کے اندر, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے, تو اس کے گرد بھی اس طریقے سے پتھر لگائے ہیں انہوں نے, یہ جائز ہے. اور یہی وہ ایک عمل ہے جو طارق جمیل صاحب نے بھی کیا. انہوں نے کوئی اس کو پکا قبر کر کے فکس کوئی بلڈنگ اس کے اوپر نہیں بنا دی. اور وہ جو کتبے والی قبر بھی نظر آ رہی ہے وہ ان کے بیٹے کی قبر نہیں ہے, وہ ساتھ کسی ریلیٹو کی قبر ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں نے بس اتنی کی ہے جتنی آپ کو اس میں نظر آ رہی ہے, اور وہ کہتے ہیں میں بھی اسے جائز نہیں سمجھتا کہ اس طریقے سے قبر کو بالکل پکا کر دیا جائے. باقی قبرستان میں جانے کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں پہ جانے کا حکم دیا ہے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, دو حدیث ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں پہلے منع کرتا تھا قبروں پہ جانے سے, لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں. کیونکہ نئے نئے لوگ بت پرستی سے پھرے تھے, تو شروع میں آپ نے منع فرما دیا کہ قبروں کو کوئی سجدہ نہ کرے, کوئی اس طرح کی تعظیم بجانا لائے. اور دوسری حدیث میں الفاظ ہیں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے, یہ تمہیں موت کو یاد دلاتی ہیں. اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو. خود نبی علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر پہ گئے آلموسٹ ان کی وفات کے 50 سال کے بعد. تو 50 سال کے بعد والدہ کی قبر پر جانا یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ قبر کو باقی رکھنا چاہیے, قبر کی علامات موجود ہونی چاہیے جہاں پہ انسان جا سکے. اور زیادہ زیادہ ایک نسل نہیں جانا ہوتا ہے. اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ جی اپنے پردادے کی قبر بتائیں تو شاید ہی کسی کو پتا, اور ان کے والد صاحب کی قبر وہ تو آپ چھوڑ ہی دیں. تو آج کل تو خیر ایک نسل تک بھی لوگ نہیں جاتے, بہت کم ہی ہوتا ہے. دوسرا, ہماری دعاؤں کا حصہ تو پہنچ رہا ہے. آپ گھر میں بھی بیٹھ کے دعا کریں گے, دعا کا حصہ تو پہنچ جائے گا. البتہ قبرستان اپنی موت کی تیاری کے لیے, آخرت کی تیاری کے لیے جانا چاہیے, اور وہاں جو لوگ دفن ہیں ان کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی. صحیح مسلم میں موجود ہے, نبی علیہ السلام جب قبرستان جاتے تو آپ دعا کرتے, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. سلام ہو تم پر اے مومنین اور مسلمین جو اس قبرستان میں دفن ہو, ہم اللہ تعالیٰ کے حضور تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی عافیت کا سوال کرتے ہیں, ہمیں بھی عنقریب مر کے تمہارے پاس ہی آنا ہے. تو یہ قبرستان جا کے دعا کرنا یہ سنت ہے. ایون عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں. اب عائشہ سلام اللہ علیہا خود کہہ دیئے کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ نبی الاسلام جو ہے وہ میرے بستر پہ نہیں ہے, تو میں رات کے وقت اٹھی اور بقیہ غرکت قبرستان کی طرف گئی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ دعا کر رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کے میں واپس آ گئی بھاگتی بھی, لیکن میرا سانس پھولا ہوا تھا. جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ تم میرے پیچھے آئی تھی, کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھ کوئی خیانت والا معاملہ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا, یا رسول اللہ میں نے سوچا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں, تو اس لیے میں آپ کے پیچھے آئی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ میں جب بستر پہ لیٹا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے اللہ کا پیغام دیا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دعا کریں. تو یعنی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قبرستان جا کے ان کے لیے دعا کریں. اور وہ مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے, نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے یوں دعا کی. قبرستان میں آپ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر سکتے ہیں, ہاتھ اٹھانا کوئی شرط نہیں ہے دعا کی. ہم ٹوائلٹ میں جب جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے تو نہیں جاتے, یا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے تو نہیں پڑھتے, لیکن ہاتھ اٹھا کے ذرا بہتر عمل ہے. المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے, اس کی ایک سند جو ہے وہ سنن ابی داؤد میں بھی ہے, وہ کمزور ہے, حاکم میں جو ہے اس کی سند ٹھیک ہے, کہ تمہارا رب سخی ہے, کریم ہے, حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لوٹایا جائے. یعنی جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا. فرض نماز کے بعد بھی جو سنت اذکار ہیں یہ آپ ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں, بغیر ہاتھ اٹھا کے بھی. یعنی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ الگ سے ایک طریقہ ہے, اور دعا کے اینڈ کے اوپر چہرے پر ہاتھ پھیرنا یہ بھی سنت ہے. الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی سند کے اوپر یہ لے کے آئے کہ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین یہ دونوں دعا کرنے کے بعد اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اجماع امت ہے, یہ چند ایک عرب علماء نے اس کو خام خواہ بدعت کہنا شروع کر دیا, یہ سنت ہے, اجماع امت ہے, اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے. تو قبرستان میں بھی آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں. ایون عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں. صحیح مسلم میں جو قبرستان جانے کی دعا ہے وہ اما عائشہ سلام اللہ علیہا نے خود نبی علیہ السلام سے سیکھی ہے کہ یا رسول اللہ جب میں قبرستان جاؤں تو کیا دعا مانگوں, تو آپ علیہ السلام نے وہی دعا ان کو تعلیم فرمائی, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں. یہ پبلک کے اندر مشہور ہے جی, عورتیں جو ہیں وہ قبرستان جائیں گی تو وہ مردوں کو ننگی نظر آتی ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ مشہور کیا ہوا ہے پبلک کے اندر, مردے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ایسی کوئی بات نہیں ہے, عورتوں نے بھی عبرت حاصل کرنی ہے, انہوں نے بھی جانا ہے قبرستان, بلکہ اپنی بیویوں کو لے کے جایا کریں, جب زیادہ تنگ کر رہی ہوں تو قبرستان لے جایا کریں, بڑی عبرت ہوتی ہے, بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کا. البتہ ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں کے اوپر جو زوار القبور کرتی ہیں, یعنی کثرت سے قبرستان جاتی ہیں. تو اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی نے کمنٹس کیے ہیں کہ یا تو یہ حدیث منسوخ ہے اس حکم سے جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اما عائشہ کو خود دعا تعلیم فرمائی اور قبرستان جانے کا حکم دیا, یا پھر یہاں مراد یہ ہے کہ کثرت سے عورتیں قبرستان نہ جائیں, کبھی کبھار جائیں, کیونکہ عورتوں میں صبر کم ہوتا ہے, وہ کثرت سے قبرستان جائیں گی تو وہاں پہ کوئی واویلا نہ کرنا شروع کر دیں, اور ویسے بھی بعض اوقات عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے بہانہ بھی چاہیے ہوتا ہے, تو وہ کثرت والا معاملہ نہ ہو, کبھی کبھار جانے والا معاملہ ہو تو عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں. یہ امام ترمذی نے ساتھ کامنٹس کیے ہیں, بلکہ جامعہ ترمذی میں اما عائشہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں امام ترمذی نے نقل کیا کہ وہ اپنے بھائی کی قبر پہ آئی تھی عبد الرحمن بن ابی بکر کی, اور وہاں پہ آ کے انہوں نے کچھ اشعار بھی پڑھے تھے جن کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اتنی بڑی جدائی میں چلے جائیں گے, بچپن میں ہم اکٹھے رہے, اس وقت تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم ایک دوسرے سے الگ بھی ہوں گے, اور اگر میں تمہاری وفات کے وقت تمہارے پاس موجود ہوتی تو میں تمہاری قبر پہ بھی نہ آتی, ضرورت ہی نہیں تھی, لیکن تم میری غیر موجودگی میں فوت ہو گئے, اور بعد میں انہیں پتا چلا تو وہ پھر قبر پہ آئیں. چلیں اس سے یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ عورت کا قبرستان جانا, قبر پہ حاضری دینا, یہ بالکل درست عمل ہے, کیونکہ عموماً لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے. سعودی حکومت جو ہے اس نے پابندی لگائی ہوئی ہے بقیہ حرکت قبرستان میں, عورتوں کو انٹر نہیں ہونے دیتے. میں نے وہاں بھی جو علماء تھے ان سے بات کی کہ یہ تو آپ لوگ غلط کر رہے ہیں, آپ لوگوں نے یہ جو دعا ادھر لکھ کے لگائی ہوئی ہے قبرستان آنے کی مسلم شریف کی, باقاعدہ صحیح مسلم کا ریفرنس لکھا ہوا ہے, تو یہ تو اما عائشہ سلام اللہ علیہا کو نبی اسلام نے دعا تعلیم فرمائی تھی, تو جب انہوں نے خود پوچھا کہ جب میں قبرستان جاؤں تو, خیر ان باتوں کا جواب نہیں تھا ان کے پاس, انہیں بھی پتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے انتظامی معاملے کے طور پر ایسا کیا ہوا ہے, ہم بھی اسے جائز سمجھتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی یعنی انہوں نے ایک پابندی تو لگا دی ہوئی ہے. اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ آمزہ بریلوی صاحب اور علماء عرب کامن ہے, آمزہ بریلوی صاحب کے نزدیک بھی عورتیں قبرستان نہیں جا سکتی, شرعی طور پہ نہیں, یعنی یہ ان کا فتویٰ ہے, شرعی طور پہ تو میں نے آپ کو احادیث بتا دی کہ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں, وہاں پہ جا کے دعا بھی کریں اور عبرت بھی حاصل کریں, یہ تو ہر بندے کی ضرورت ہے کہ اس نے قبرستان جا کے عبرت حاصل کرنی ہے. اچھا میرے بھائیو, ایک اور ایشو, اور وہ ہے قبروں پہ اگر عمارتیں بنی ہوں تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, وہ بھی صحیح مسلم کی جو حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے قبروں پر عمارتیں بنانے سے منع کیا, قبروں کو پکا کرنے سے منع کیا اور ان پہ بیٹھنے سے منع کیا. تو مسلم شریف کے اندر ہی امام مسلم ایک حدیث لے کے آئے ہیں, فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے, کہ جب وہ رومن امپائر کے خلاف ایک جنگ میں جا رہے تھے, روڈس نام کی ایک جگہ ہے جو آج بھی موجود ہے, وہاں پر ان کا ایک ساتھی فوت ہو گیا, تو انہوں نے اس کو جب دفنایا تو اس کی قبر زمین کے برابر بنائی, اور فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں یہی حکم دیتے تھے کہ ہم قبروں کو زمین کے برابر بنائیں، اونچی قبریں نہ بنائیں، اگر بنانی بھی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ ایک بالشت تک، جو بخاری شریف میں موجود ہے. ادروائز پریفریبل یہی ہے کہ قبر کو زمین کے برابر بنایا جائے. اب یہ حدیث بالکل واضح ثبوت ہے کہ وہ کافر کی قبر نہیں تھی، ایٹ لیسٹ کسی تابعی کی قبر ہوگی یا کسی صحابی کی قبر بھی ہو سکتی ہے، چونکہ ان کے لشکر کے امیر تو فضالہ ابن عبید صحابی ہیں مشہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے مشکات کی شرح میں جب قبروں والی حدیثیں آتی ہیں نا تو ان کو تو پریشانی لگ جاتی ہے، تو انہوں نے صفوں کے صفحے کالے کیے ہوئے ہیں کہ کہیں یہ حدیثیں پڑھ کے کسی کو ہدایت ہی نہ مل جائے. اور اس میں وہ کہتے ہیں یہ جو حدیثیں ہیں یہ تو کافروں کی قبروں کے بارے میں، حالانکہ اندازہ کریں کہ یہ واضح موجود تھا کہ یہ مسلمان کی قبر تھی. امام مسلم نے بڑی سمجھداری کے ساتھ پہلے یہ حدیث لکھی ہے، اس کے بعد پھر اگلی حدیث لے کے آئے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ابو حیاج اسدی کو کہا کہ میں تمہیں اسی کام پر مامور نہ کروں جو ڈیوٹی خود رسول اللہ نے میری لگائی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں کوئی بھی تصویر دیکھوں، کوئی مورتی دیکھوں تو اسے مٹا دوں، اور کوئی اونچی قبر دیکھوں تو اسے زمین کے برابر کر دوں. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. یہ حدیث وہ کہتے ہیں یہ کافروں کی قبریں مٹانے کے بارے میں بات ہو رہی تھی، حالانکہ اس سے پہلے امام مسلم لے کے آئے ہیں کہ مسلمانوں کی قبر کے ساتھ بھی یہی کچھ کرنا ہے، آپ نے اجازت نہیں ہے کہ قبروں کو اونچا بنایا جائے یا پکا بنایا جائے. اسی کے تحت سعودی حکومت نے 1925 میں وہ مزارات بھی گرائے، جسے یہ کہتے ہیں جی مزارات شہید کر دیے. بھائی شہید تو حلال چیز ہوتی ہے، جو کام رسول اللہ کی نافرمانی پر کیا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام کام ہے. وہ مزارات اگر کوئی توڑے تو مزارات شہید نہیں ہوئے، مزارات قتل کیے گئے ہیں، جس طرح میدان جنگ میں کفار قتل کیے جاتے ہیں تو کہ مزارات شہید نہیں ہوئے، یہ قتل ہوئے. وہ کام جو بعد میں ہوا وہ کہاں سے یہ ورث اختیار کر گیا کہ اسے آپ دین کا حصہ بنا دیں؟ یہ سلطنت عثمانیہ کی بدعت ہیں. پہلی سب سے بڑی بدعت تو ان کی جو 400 سال تک انہوں نے 1517 سے لے کے 1917 تک، جب تک کہ سلطنت عثمانیہ ختم نہیں ہو گئی، انہوں نے کعبہ شریف کے اندر 4 مسلے ڈال کے امت کی جمعیت کو توڑا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. ویسے آپ کو یہ کہانیاں کرواتے ہیں کہ چاروں امام حق پہ ہیں، اگر چاروں امام حق پہ ہیں تو ایک مسلح رکھو اور آلٹرنیٹیولی ایک دفعہ حنفی امام کھڑا کر دو، پھر شافعی، پھر حنبلی. نہیں، چاروں پیرلل میں مسلح ڈالے ہوئے تھے انہوں نے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے بھی قائل نہیں تھے. یہ تو سعودی حکومت نے آ کے اللہ ان کا بھلا کرے کہ یہ مسلح اٹھائے ہیں، اور بدبختی دیکھیں ان میں سے کسی کا مسلح بھی مقام ابراہیم پہ نہیں تھا. اور قرآن میں حکم ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى. اب امام کعبہ کو انہوں نے مقام ابراہیم پہ کھڑا کیا، اور میرا خیال ہے اسی لیے نہیں تھا کہ وہ چاروں پھر ضد کرتے ہوں گے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے مقام پہ کھڑا. انہوں نے کہا جی چلو چمن ہوئی محروم کر دینے. تو ایک یہ بڑی بدعت تھی ان کی. 1955 میں آ کے انہوں نے وہ بلڈنگز توڑی ہیں. مسلح تو 1925 میں اٹھوا دیے تھے، لیکن ابھی بھی کلرڈ تصویریں موجود ہیں، وہ 4 مسلوں کے جو چھوٹے چھوٹے انہوں نے امام مساجد کے وہ بنے ہوئے تھے نا حجرے، اس کی کلرڈ تصویریں موجود ہیں. اور انشاءاللہ اب یہ مسلح واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ حنفی دو ہو گئے ہیں، بریلوی اور دیوبندی، یہی آپس میں لڑتے بھرتے رہیں گے. دوسری بڑی بدعت انہوں نے جو مزارات بنوائے ہوئے تھے، جو مزار سلطنت عثمانیہ بنائے نبی اسلام کی وفات کے آلموسٹ 700-800 سال کے بعد، وہ سنت کب سے ہو گئے کہ اس کی بنیاد کے اوپر جو کوئی اسے گرائے اس کو آپ مطعون کرنا شروع کر دیں؟ اپنی عقل سے کام لینا چاہیے. تو یہ مزارات خود ہی غلط ہیں. وہ کہتے ہیں جی انہوں نے قبریں ختم کر دی. قبریں نہیں ختم کی، قبریں آج بھی موجود ہیں، باقاعدہ نقشے موجود ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پہ آپ نے جانا ہے، بالکل اس کی لوکیشن موجود ہے. امام مالک کی قبر موجود ہے، امام نافع کی، عبداللہ ابن عمر کی، حضرت ابراہیم جو نبی الاسلام کے بیٹے تھے ان کی قبر، اور نبی الاسلام کی ازواج مطہرات کی قبریں، سیدہ عائشہ کی، باقی امہات المومنین کی قبریں، پھر آل البیت کی قبریں، حضرت عباس کی قبر نبی الاسلام کے جو چچا تھے، اور ان کے ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ، اور پھر امام حسن علیہ السلام، اور امام سجاد، امام زین العابدین، اور ان کے بیٹے امام باقر، اور ان کے بیٹے امام جعفر صادق، یہ ساری قبریں جو آل البیت کی، وہ ایک بڑے کبے کے نیچے تھیں، وہ کبہ بھی پھر سعودی حکومت نے گرا دیا، لیکن قبریں آج بھی موجود ہیں. یہ نہیں ہے کہ قبریں انہوں نے کوئی مسمار کر دی ہیں ان کو، یا بالکل ان کو مٹا کے ان کے نشانات رکھ دیے، ایسا نہیں ہوا. قبریں ہیں، نشانیاں موجود ہیں، لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، میری خود کئی دفعہ حاضری ہوئی ہے، لیکن مزارات انہوں نے گرا دیے. پوری دنیا کے اندر جو مزارات ہیں نا، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں بنے ہوئے، سلطنت عثمانیہ کے بنائے گئے مزارات کی روشنی میں بنے ہوئے ہیں، اور اس میں بھی ٹاپ آف لسٹ جو ہے وہ گنبد خضرا کو دلیل بناتے ہیں. آپ لاکھ چیختے رہے ان کے سامنے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے، یا قبروں پر بیٹھنے سے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے، اور مجاور بن کے بھی بیٹھنا منع ہے. وہ کہتے ہیں پھر گنبد خضرا کیوں ہے؟ تو ان لوگوں کا علمی لیول یہ ہے کہ انہیں گنبد خضرا کی تاریخ بھی نہیں پتا ہے، کہ گنبد خضرا کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے صحابہ اور تابعین کے ساتھ. گنبد خضرا 678 ہجری میں، یعنی نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 650 سال کے بعد، پہلے 650 سال کے مسلمانوں نے یہ گستاخی کی جرت نہیں کی. انہیں پتا تھا کہ نبی الاسلام نے قبر پر عمارت بنانے سے منع کیا. 678 ہجری میں ایوبی ڈائنیسٹی کا جو ایک بادشاہ تھا، مملوک سلطنت کا، امپائر کا، ملک المنصور قلاوون، اس نے یہ کوئی منت مانی بھی تھی، اس نے لکڑی کا گنبد لا کے تو قبر رسول کے اوپر رکھ دیا. اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ انجینئر صاحب کہتے ہیں جی گنبد خضرا جو ہے نا اسے گرا دیا جائے. میں تو نہیں کہتا، میں کہتا ہوں گنبد خضرا کو اتار لیا جائے. گرانے والی کون سی بات ہے؟ یعنی جان بوجھ کے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا. بھئی حجرہ عائشہ تو موجود تھا 650 سال سے، یہ تو ایکسٹرا کام کیا ہے، اوپر لا کے گنبد رکھ دیا. مثلا یہ میرا ٹیبل ہے، اس کے اوپر لا کے کوئی ایک لکڑی کا ایک چھوٹا سا گنبد بنا کے رکھ دے، اس کو ہٹا دیا جائے، وہ حجرہ عائشہ تو اس کی چھت تو اپنی جگہ موجود ہے صدیوں سے، اور وہ نبی الاسلام کا پروٹوکول ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی الاسلام جب فوت ہوئے تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے خود رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ تعالی نبی کی روح وہاں پہ ہی قبض کرتا ہے جو اس کے لیے دفن ہونے کے لیے جگہ پسند فرماتا ہے، لہذا نبی الاسلام کو وہیں پر دفن کرو جس چارپائی کے اوپر آپ کی روح قبض ہوئی ہے، اس کے نیچے ہی رسول اللہ کی قبر کھودو. اس وجہ سے حجرہ عائشہ میں وہ قبر رسول بنی ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک کے اوپر کوئی مزار کسی نے بنا دیا تھا، مزار نہیں بنا ہوا تھا. اور یہ جو گنبد ہے 678 ہجری میں رکھا گیا، پوری تاریخ مدینہ کے اوپر ایک کتاب ہے ڈیٹیلڈ، وفاء الوفاء علامہ سمہودی کی، 911 ہجری کے اندر وہ فوت ہوئے، آلموسٹ سمجھ لیں 800 سے 500 سال پہلے. انہوں نے پوری مدینے کی ہسٹری جو ہے نا وہ لکھی ہے، پوری دنیا میں یہ کتاب مشہور ہے، عربی میں لکھی گئی ہے، اردو ترجمہ بھی اس کا ہو چکا ہے. اس میں باقاعدہ ہسٹری لکھی ہوئی ہے کہ 678 ہجری میں یہ گنبد لا کے رکھا گیا، اور جس بندے نے یہ مشورہ دیا تھا نا کہ یہ گنبد رکھا جائے، کچھ عرصے بعد وہ معزول ہو گیا، بادشاہ وقت نے اسے اس کے عہدے سے اتار دیا. تو لوگوں نے کہا کہ اس کو سزا ملی ہے اس غلط کام کی، جو اس نے غلط مشورہ دیا تھا. یعنی اس زمانے میں لوگ اسے برا سمجھتے تھے، کیونکہ تازہ تازہ ایک کام ہوا تھا نا، اب تو وہ اس کا حصہ بن چکا ہے، اب لوگ اتارنے کو برا سمجھتے ہیں. وہ کام جو 650 سال بعد ہو رہا ہے، اس کے غلط ہونے کے لیے اتنی کافی ہے کہ پہلے 650 سال کے مسلمانوں نے یہ کام نہیں کیا. اور جب یہ گنبد رکھا گیا اس وقت اس کا کلر سفید تھا. 1837 عیسوی میں بمشکل 200 سال پہلے اس کا کلر جو ہے نا وہ سلطنت عثمانیہ نے گرین کیا ہے. اس سے پہلے اس کا کلر بھی گرین نہیں تھا اور اب بھی اسے کچھ عرصے کے بعد اس کا گرین کلر مینٹین کرنے کے لیے باقاعدہ پینٹ ہوتا ہے, پینٹ اتر جاتا ہے اس کے اوپر سے بارشوں کی وجہ سے, دھوپ کی وجہ سے. گرین کلر ہی ایسا ہے وہ ویسے بھی دھوپ کے اندر فوراً ہی اتر جاتا ہے, تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے اس کو باقاعدہ وہ کلر کرتے ہیں. اب وہ اس لیے نہیں اتار رہے, ویسے تو سعودی حکومت اتنی مضبوط ہے اتار بھی لے تو کوئی پوچھ تو نہیں سکتا, لیکن ظاہر ہے وہ ایک مسلمانوں کے پریشر سے بھی ڈرتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا عمل کیا تو لوگ کہیں گے کہ یہ وہ پہلے ہی ان کو نزدیک گستاخ رسول کہتے ہیں. اس زمانے میں اگر کام ساتھ ہی ہو جاتا نا تو آسانی تھی, کم از کم باقی مزارات کے لیے لوگ پلی تو نہ لیتے نا اس سے. تو اگر لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے اور اتار لیا جائے تو میرا خیال ہے سنت کو اسٹیبلش کرنے والی یہ بات ہے, کوئی گستاخی والی اس میں بات ہی نہیں ہے. گستاخی تو ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے نبی الاسلام کی نافرمانی کرتے ہوئے قبر رسول کے اوپر لا کے گنبد رکھ دیا. اگر یہ گستاخی نہیں ہے تو پہلے 650 سال کے مسلمان سوئے پڑے رہے, حالانکہ گنبد بنانے کی ٹیکنالوجی بھی موجود تھی. کوئی کہہ سکتا ہے جی اس ٹائم پتہ نہیں ہوگا گنبد کیسے بنتے ہیں. اوے اللہ کے بندو, گنبد خضرا سے کم از کم 10 گنا بڑا گنبد نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی 40 سال پہلے آیا صوفیہ, یہ جو استنبول میں وہ اب ٹرکی والوں نے اس کو نماز کے لیے بھی کھول دیا ہے, یہ نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی 40 سال پہلے کا بنا ہوا ہے. تو گنبد بنانے کی ٹیکنالوجی موجود تھی. ڈوم آف دا راک, گولڈن ڈوم جو یروشلم میں ہے, قبۃ الصخرہ یعنی وہ چٹان جس سے نبی الاسلام معراج پہ تشریف لے گئے تھے, یہ جو گولڈن ڈوم ہے یہ صحابہ کرام کے دور میں بنا ہے. عبد الملک بن مروان جو اموی خلیفہ تھا اس نے نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 70 سال کے بعد یہ گنبد بنایا اس کے اوپر. لوگ کہتے ہیں جی وہ گنبد تو صحابہ کی موجودگی میں بنا ہے, یہی تو فرق ہے, وہ قبر کے اوپر نہیں بنا ہوا, قبروں پہ عمارت بنانا منع ہے. ورنہ جن صحابہ کی موجودگی میں یہ کچھ ہو رہا تھا انہوں نے تو سونے کا گنبد رسول اللہ کی قبر پہ رکھ دینا تھا. حضرت عمر کے دور میں جب آج کے اربوں ڈالرز جزیہ مل رہا تھا رومن امپائر سے مسلمانوں کو, حضرت عمر کے لیے کوئی مسئلہ تھا کہ سونے کا ایک گنبد بنا کے تو قبر رسول کے اوپر رکھ دیتے؟ انہیں پتا تھا کہ نبی الاسلام نے منع فرمایا قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پر عمارت بنانے سے اور ان پر بیٹھنے سے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے, مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے. آپ کو بڑی بڑی باتیں کریں گے جی, گنبد کے حق میں یہ دلیل دے رہے ہوں گے آپ کو, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی الاسلام کی قبر کے اوپر جو ہے وہ خلاف سنت کام ہو جائے اور اللہ برداشت کر لے, سرکار پھنس جاؤ گے, بڑے پیڑے پھنسو گے. کیونکہ آج جو امام کعبہ ہے وہ تو آپ کے نزدیک نجدی ہے, مکے کا بھی اور مدینے کا بھی, یہ پھر کیسے ہو گیا؟ اب جب یہ آپ الزامی جواب دیں گے تو آگے سے ہکے بکے رہ جائیں گے یہ. اور نہیں جی وہ یزید کی بھی حکومت آ گئی تھی نا, ہاں ہوں داڑ تھلے آئے ہو نا. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے, دین کا معیار جو ہے قرآن و سنت ہے, نہ کہ اس طرح کے جو ہے وہ ٹوٹکے اور توہمات ان کو لے کے چلنا. جو کام ان لوگوں نے کیا جبکہ وہ کر بھی سکتے تھے, بعد والے لوگ کر کے اس کو دلیل بنا رہے ہیں اور اپنے بزرگ بابوں ننگے پیروں کی قبریں اور ان کے مزارات بنا رہے ہیں اور پری وہاں سے پکڑی بھی ہے. ہمارے جو استاد غلام سود سعیدی صاحب رحمہ اللہ فوت ہو گئے, تو 2007 میں ان سے میری ملاقات ہوئی, انہوں نے مجھے اپنا اس وقت موبائل نمبر بھی دیا. کچھ عرصے بعد یہ جو قبروں والی حدیثیں آئیں تو انہوں نے بھی وہی فضول بحثیں کی ہوئی کہ اعلی قبر بنانا جو ہے وہ مزار غلط ہے, فوق ہو تو درست ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ عربی میں جو دو الفاظ ہیں اعلی اور فوق, اعلی کہتے ہیں ایگزیکٹلی کسی چیز کے اوپر بلڈنگ بنا دے, فوق ہوتی ہے یوں جسے انگلش میں آپ اپون کہتے ہیں, یہ اپون ہے, اور آن یعنی ایگزیکٹلی قبر کو اوپر اس طریقے سے بلڈنگ بنا کے ایکسٹینڈ کرنا, وہ کہتے ہیں یہ منع ہے. اگر سائڈ پہ دیواریں کھڑی کر کے, وہی جو فقہ انفی کے ہیلے ہیں, اور اوپر گنبد رکھ دیں تو یہ جائز ہے. یعنی نبی علیہ السلام جب بتا رہے تھے تو صحابہ کرام کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ جو حضور منع کر رہے ہیں عمارت بنانے سے تو اس سے مراد کیا ہے. انہیں پتا تھا کہ سائیڈ سے ہو یا اوپر. تو فون پہ میری ان سے بات ہوئی بعد میں، میں نے کہا یہ آپ کس قسم کی توجیہات بیان کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں وہ اللہ کے الفاظ موجود ہیں، تو اس لیے قبر کے ایگزیکٹ اوپر بلڈنگ بنانا منع ہے. سائیڈ سے اگر بلڈنگ کھڑی کر کے اوپر یوں گمت رکھ لیا جائے تو وہ جائز ہے. میں نے کہا یہ تو آپ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں. پھر میرے دماغ میں پھکی آئی، میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک قبر بنی ہوئی ہے، اس قبر کے اوپر اینٹیں لگا کے بلڈنگ بنانی شروع کر دی جائے اور وہ قبر اتنی اونچی ہو جائے؟ کہتے ہیں ہاں جی یہ والی منع ہے. میں نے کہا آپ کے سارے مزار یہی بنے ہوئے، جتنے مزارات ہیں ایگزیکٹلی اس کے اوپر بلڈنگ بنی ہوئی ہے. میں نے کہا جس طرح کے داتا دربار بنا ہوا ہے وہ بیسمنٹ میں ہے قبر علی بن عثمان اجویری کی. یہ جب کمپلیکس تعمیر ہوا نا، جب نواز شریف صاحب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے تھے نا، تو یہ کارنامہ انہوں نے کیا تھا. ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں نا یہ مزارات کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں اس وجہ سے تاکہ انہیں ووٹ پڑے. خان صاحب بھی جا کے وہ پاک پتن جا کے قبر کے اوپر گر گئے تھے سجدہ کرنے، وہ اسی لیے کہتے کہ ووٹ پڑے. اور نواز شریف صاحب بھی، حالانکہ نواز شریف صاحب کو سمجھ آئے ان سارے عقیدوں کی، اس کے باوجود یہ سارا کمپلیکس انہوں نے بنوایا. تو بیسمنٹ میں قبر تھی، اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے اوپر کے فلور تک لے آئے ہیں. یہ جو آپ کو باہر نکلی ہوئی قبر نظر آ رہی ہے نا، کم از کم اس سے 15-20 فٹ نیچے ہے قبر. یہ وہ عمارت بنانا ہے جس کو بریلوی بھی غلط سمجھتے ہیں لیکن نہیں بولتے. میں نے کہا جی یہ جو بنی ہوئی ہے، کہتے ہیں جی اس پہ میں نہیں بات کروں گا. میں نے کہا بات کریں آپ، میں آپ کی فون بھی نہیں کال ریکارڈ کر رہا کہ میں نے کہیں چڑھا دینی ہے، لیکن کم از کم آپ مانے تو صحیح نا. کہتے ہیں جی بس میں نے مسئلہ آپ کو بتانا تھا بتا دیا. تو یہ خام خواہ بیچ میں سے نا انہوں نے پخے نکالی ہوئی ہیں، حالانکہ بتانے والے کا نہ وہ مطلب ہوتا ہے نہ صحابہ کرام جو سن رہے تھے انہوں نے وہ مطلب نکالا جو بعد کے لوگوں نے نکالنا شروع کر دیا. پھر عجیب قسم کی مت اور عقیدے انہوں نے وابستہ کر دیے. یہ گمد خضرہ کا سایہ ہی نہیں ہے. اللہ بھلا کرے اس میڈیا کا اور یہ اجمیر شریف والوں نے جو کیمرے بنا دیے، بغداد شریف والوں نے یوٹیوب بنا دی، ورنہ تو آج کے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے باقاعدہ ریئل ٹائم وہاں گمد خضرہ کی سائے کی ویڈیو بنا کے بھیج دی. وہ ہم نے کئی ایک ویڈیوز میں اسے ڈسپلے بھی کروایا. ہاں جی میں تقریباً 80 کا ٹائم ہوں، مینار ہے اندر سایہ گزرے پاس گمبد خضرہ ہے، تھلے دیکھو رہا ڈوم بنیا ہوا ہے اندر سایہ گمبد خضرہ کا، ہے اتنے جڑی نا چونچ آئی نا جی اتنے ہوں ایسا ہے دیکھو سامنے گمبد خضرہ ہے تھلے نا اتوں کا گول سایہ شروع ہو گیا اتنا اتوں لے گیا ہمیں گول اتنے آ چونچ آ گئی اتنے چونچ تو باہر پھر ہے گول اتنے تک سایا سایا تو ہے نا دیکھو تھوڑا جہا سایہ نظر آ رہا، باقی جہاں دیوارہ کا سایہ ہے دیوارہ میں جڑا بنیا ہوا نا وہ نشان جہ بنے انہوں نے ایسا سایہ چل رہے ہیں گنبد کدھر کا سایہ ہے، پھر دیوار شروع ہو جاتی ہے رات والی صاف نظر آ رہا سایہ. اور باقاعدہ تصویر کے اندر تو گنبد خضرہ کا سایہ نظر آتا ہے. اب وہ لوکیشن اس طرح کی ہے کہ وہ سایہ زمین تک جو پہنچنا ہے وہ کچھ تھوڑے سے لمحات کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ وہ بلڈنگ کے اوپر ہے تو سایہ اوپر ہی رہتا ہے نا، اس کے ارد گرد بھی بلڈنگ بنی ہوئی ہے. اب بالکل ایکسٹریم پہ جب سورج جاتا ہے نا، تو اب سورج یہ بقیہ حرکت قبرستان اس طرف ہے نا، یہ مشرق ہے اور یہ قبلہ رخ ہے اور یہاں پہ گنبد خضرہ ہے اور قبر مبارک قبلہ رخ بنی ہوئی ہے. اب سورج یہاں سے نکل کے نا یوں جاتا ہے، اب جب یہاں سے نکلتا ہے تو وہ گنبد کا سایہ جو ہے نا وہ مسجد نبوی کی چھت کے اوپر ہی رہتا ہے، نیچے کہاں سے آئے؟ سورج جو یہاں سے نکلا. اچھا جب یہاں پہنچتا ہے پھر بھی چھت کے اوپر رہتا ہے، جب یہاں جاتا ہے نا سورج تو پھر بھی چھت کے اوپر رہتا ہے، جب تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے نا تو چھت سے تھوڑا سا حصہ اس کا زمین پہ، وہ بھی کچھ دیواروں پہ کچھ زمین پہ، وہ چند لمحات کے لیے سایہ آتا ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ سایہ کوئی نہیں ہے۔ اور ان لمحات کی ویڈیو ہم نے اپنی ویڈیو کے اندر اٹیچ کی ہوئی ہے، اس میں بھی انشاءاللہ اٹیچ کر دیں گے، اور ریئل ٹائم پکچر بھی اٹیچ کر دیں گے۔ پھر مشہور کیا ہوا کہ جی گنبد خضرہ کے اوپر کوئی پرندہ نہیں بیٹھتا، حالانکہ گنبد خضرہ کے وہ جو ٹپ ہے نا ایک چھوٹی سی اوپر بنی ہوئی لوہے کی وہ سوئی سی، اس کے اوپر بھی میں نے پرندے کئی دفعہ بیٹھے ہوئے دیکھے۔ کعبہ شریف کے بارے میں مشہور کیا جی پچھوں گولاں دے گول آندے نے انج کر کے لنگ جاندے نے۔ کبوتر کی بیٹھے ہوتی ہیں غلاف کعبہ کے اوپر، ظاہر ہے وہ جانور ہیں ان کے اوپر کوئی شریعت تو نہیں لگتی نا۔ گمد خزرہ کے اوپر بھی یہ سارا پینٹ وغیرہ اس کو مینٹین کیا جاتا ہے، تب جا کے اس کا کلر یہ رہتا ہے، ادروائز دھوپ میں تو اڑ جاتا ہے اس کا کلر، ریگولرلی پینٹ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیا کچھ مشہور کر، نبی علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ مشہور کر دیے کہ جی آپ علیہ السلام کا بھی سایہ مبارک نہیں تھا۔ اگر یہ بات ہوتی نا تو نبی علیہ السلام کے چند بڑے معجزات میں سے یہ معجزہ ہوتا جو رپورٹ ہوا ہے بخاری مسلم میں۔ اگر یہ حدیث رپورٹ ہو سکتی تھی کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی اور صحابہ کرام عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے، تو یہ والی حدیث ان کو نقل کرتے ہوئے کوئی مسئلہ تھا؟ یہ تو اس سے بڑا معجزہ تھا، فزیکل فینومینا آف نیچر ہی ٹوٹ گیا نا، کہیں موجود نہیں۔ وہ خصائص الکبریٰ میں ایک بے سند جھوٹی روایت سیوطی نے نقل کی ہے، وہ لے کے چل رہے ہیں، اور پھر الٹا ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں جی آپ دکھائیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ سایہ تھا۔ اندازہ کریں بھائی سایہ ہونا اصل ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ہے، اور یہ سایہ صبح و شام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ جب سورج نکلتا ہے مشرق سے اتنا لمبا سایہ ہوتا ہے مغرب میں گویا کہ وہ سجدہ کر رہا ہے، اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو اس طرف لمبا سایہ ہو جاتا ہے گویا کہ وہ سجدہ کر رہا ہے۔ روٹین سے ہٹ کے جو بندہ بات کرے گا نا اس نے دلیل دینی ہے، سایہ ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، سایہ نہ ہونے کے لیے دلیل چاہیے۔ پسینے سے بدبو آنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، پسینے سے خوشبو آنے کے لیے دلیل چاہیے، اور وہ ہم نے دے دی بخاری مسلم سے، کیونکہ روٹین سے ہٹ کے بات ہے نا۔ اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے، نبی الاسلام نے نماز کے دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت دکھائی، اس کا حصہ بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے یہ والا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں انگوروں کا ایک گوشہ توڑوں، اگر توڑ لیتا تم ہمیشہ کھاتے رہتے، کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کی حالت میں ہی جہنم بھی دکھائی، اور اس میں الفاظ ہے میں نے تمہارا اور اپنا سایہ جہنم میں دیکھا، یعنی اتنا قریب وہ، یعنی وہ جو جہنم قریب تھی کہ نبی الاسلام نے اپنا سایہ محسوس کیا۔ پھر آپ نے اس کی تعویل کی کہ میرے بعد امت کے اوپر فتنے آئیں گے۔ پھر مسند احمد میں حدیث موجود ہے، نبی الاسلام کی جو بیوی ہیں سیدہ زینب، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے قریب آتے ہوئے ایک سائے کو دیکھا، وہ خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی، تو جب وہ میرے قریب آئے تو میں نے دیکھا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام تھے۔ تو نبی علیہ السلام کا سائے پہ بھی حدیثیں موجود ہیں، لیکن ان کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہونے کے لیے دلیل چاہیے، ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اپنی اصل میں۔ تو اس طرح کی دیو مالائی قصے کہانیاں یہ لوگ مشہور کر دیتے ہیں، اور پھر دین کو ایسا ٹیمپر کرتے ہیں کہ جو بندہ قرآن و حدیث پیش کرتا ہے اس کے اوپر گستاخی کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے تو آج تک یہ بات سنی نہیں۔ بھئی آپ اور آپ کے آبا و اجداد نے نہ قرآن پڑھا نہ سنت پڑھی، انہوں نے کہاں سے سننی تھی، پڑھا ہوتا یہ بالکل ہم تصدیق کرتے ہیں کہ آپ نے واقعی نہیں سنی، نہ آپ کے بڑوں نے سنی، یہی تو ہمارا رونا ہے کہ نہ آپ نے قرآن و سنت پڑھی نہ آپ کے بڑوں نے پڑھی۔ پھر نبی علیہ السلام کے بال مبارک، وہ تو آئے دن یہ لوگ زیارت کرواتے رہتے ہیں میلاد کے جلسوں کے اندر، گچھوں کے گچھے بنے ہوئے، تو آج ہی فیصلہ کر لیتے ہیں ان بالوں کا سایہ پھر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک ہے. تو اس کا جواب ہو سکتا ہے کوئی بدبخت یہ دینے کی کوشش کرے کہ نہیں جی وہ جب تک جسم کے ساتھ تھے تو اس کا مطلب ہے تم کہہ رہے ہو کہ جسم سے ہٹ کے اس کی برکات ختم ہو گئی ہے. توبہ توبہ توبہ, اتنی بڑی گستاخی. بخاری میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک کا دھوون صحابہ کرام بیماری میں شفا کے طور پر لیتے تھے, اور مسلم شریف میں آپ کے کرتے کا دھوون شفا کے طور پر لیتے تھے. تو نبی علیہ السلام کے بال مبارک کی برکات ختم تو نہیں ہوگی. آج ہی فیصلہ کر لیتے ہیں, بال مبارک یہ جو تم لوگ زیارت کروا رہے ہو اس کے اوپر ٹارچ مارو, اگر سایہ اس کا نکل آتا ہے پھر ہمارا مقدمہ درست ہے, اور اگر نہیں نکلتا تو ہم بریلوی ہونے کے لیے تیار ہیں. لو جی, مناظرہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. توب کاپی میوزیم میں تو اوریجنل بال نبی علیہ السلام کے رکھے ہوئے ہیں ترکی کے اندر, وہاں جا کے آپ چیک کر لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ سایہ نظر آتا ہے ساتھ. ساری کہانیاں بنائی ہوئی انہوں نے, اور ان کہانیوں کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اتنے بڑے بڑے عقیدے کھڑے کر دیے کہ جو بندہ اس کے خلاف بات کرتا ہے اسے گستاخ کہنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ پرانا ایک ڈھکوسلا ہے, اب یہ معاملات اس طریقے سے آگے نہیں چلیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا, اب اینڈ پہ میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی چند ایک چیزیں بیان کر دوں. بسا اوقات جب کبھی گمد خزرہ کے حوالے سے ڈسکشن شروع ہوتی ہے تو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ قبر رسول کو ختم کرنا چاہتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. قبر رسول کے خلاف سازش تو آپ لوگوں نے کی ہے کہ اصل جس شخصیت کا پروٹوکول تھا ان کے نام کے اوپر تم لوگوں نے چندے کھائے, جدادیں بنائی, مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے سواریاں سوار کی, اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر لوگوں کا استحصال کیا, اور ادھر اپنے بزرگ بابوں کے مزارات بنانا شروع کر دیے. غداری تو تم لوگوں نے کی ہے. قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری اس پلانٹ ارتھ پہ نفلی عبادات میں افضل ترین عبادت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک اس دنیا کا حصہ نہیں ہے, وہ جنت کا ٹکڑا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک ریاض الجنہ ہے, جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اور اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہوا ہے کہ قبر رسول سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر تک یہ جنت کا ٹکڑا ہے. حالانکہ حدیث میں الفاظ تھے میرے گھر سے میرا ممبر, لیکن امام بخاری نے باب باندھا قبر رسول سے لے کر ممبر رسول, کیونکہ پریکٹیکلی آج اس گھر میں نبی الاسلام کی قبر مبارک ہے, وہ جنت کے ٹکڑے میں. یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا عمر کو جب زخم لگا اور ان کا معدہ کٹ گیا, جب انہیں یہ امید ہوئی کہ اب میں زندہ نہیں بچوں گا اس زخم سے, تو انہوں نے عبداللہ بن عمر کو بھیجا سیدہ عائشہ کے پاس اور کہا کہ سیدہ عائشہ سے کہنا کہ عمر بن خطاب عرض کرتا ہے کہ میں اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں, یعنی روضہ شریف میں, چونکہ وہ حجرہ عائشہ کا حصہ تھا وہ ایک کمرہ, تو اس لیے اماں عائشہ کی اجازت ضروری تھی. تو عبداللہ بن عمر کو حضرت عمر نے کہا تم نے امیر المومنین نہیں کہنا, عمر بن خطاب کہنا ہے, ہاں, کیونکہ یہ نہ ہو کہ امیر المومنین کہو تو پھر وہ اسے حکم سمجھیں گی, ظاہر ہے اماں عائشہ پہ بھی تو حاکم وقت کا حکم ماننا فرض تھا, تو امیر المومنین نہیں بولنا. تو جب انہوں نے عرض کی تو اماں عائشہ نے کہا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دوں گی. اب جب واپس آ کے یہ خوشخبری سنائی تو حضرت عمر نے کہا کہ واللہ میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی محبوب چیز نہیں تھی کہ میں رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوتا, جب میں مر جاؤں تو پھر ایک دفعہ میری میت کو دفنانے سے پہلے سیدہ عائشہ سے پوچھ لینا, ہو سکتا ہے انہوں نے میرے روب کی وجہ سے اجازت نہ دے دی ہو, اور جب وہ اجازت دیں تو مجھے دفن کر دینا, ادروائز مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. خیر وہ ان کو وہاں پہ دفن ہونا نصیب ہوا. یہاں پبلک میں انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ وہ حضرت ابو بکر کی جب دفن ہونے کی باری آئی تو وہ میت کو سامنے رکھا گیا تو خود بخود کنڈی کھل گئی اور اندر سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو. سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کے پھر حضور کے سامنے لے جانا اور سلام عرض کرنا, اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں. تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا پڑھا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا. اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ابو بکر ہیں, آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں, آپ کی قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے, ہمیں کیا حکم ہے؟ تو اس وقت حجرہ عائشہ تھا, یہ گنبد خضرا نہیں بنا ہوا تھا, صرف حجرہ تھا, اس کو تالا لگا تھا, چابی حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. تو پھر کیا ہوا کہ وہ تالا خود بخود کھلا, پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی, اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا اور اندر سے آواز آئی, اوصل الحبیب الى الحبیب لان الحبیب الى الحبیب مشتاق, یار کو یار سے ملا دو, یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا ہے. دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ. مطلب یہاں پہ تو حضرت عمر کو بھی چاہیے تھا کہ وہ یہی کہتے کہ میری لاش کو بھی جا کے رکھ دینا روضہ شریف کے سامنے, خود اندر سے آواز آئے گی, جبکہ ابو بکر کے لیے آئی ہے تو میرے لیے بھی آئے گی, میں بھی تو اللہ کے نبی کا ساتھی ہوں. بخاری مسلم میں نہیں آتا مولا علی کا جو خطبہ ہے سیدنا عمر کی میت پہ کہ میں نے بارہا سنا تھا, میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے, میں ابو بکر اور عمر نکلے, تو میں اکثر ابو بکر کے ساتھ آپ کا نام سنتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا کرتے تھے, تو مجھے امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جا ملو گے. تو اس میں بھی ابو بکر عمر اکٹھا ذکر ہے, لیکن یہ ہے بخاری شریف, وہ ہے کہانی شریف, یہ فرق ہے. بخاری شریف میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ سے اجازت لی, کہانی شریف میں یہ ہے کہ کنڈی خود کھل گئی. ٹھیک ہے, کہتے تالا بھی کھل گیا, تالا تو ہوتا ہی نہیں تھا ادھر بھائی, تالا کہاں سے آیا؟ وہ تو حضرت عائشہ کے حجرے کا ایک کمرہ تھا, اس میں تالا تو ہے ہی کوئی نہیں تھا. اپنی طرف سے جھوٹ مشہور کر دیا انہوں نے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دینا اور رسول اللہ کے شہر میں موت دینا. اللہ تعالیٰ نے دونوں دعائیں ان کے حق میں قبول کی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں موت آئی اور دفن بھی ہوئے روضہ شریف میں نبی علیہ السلام کے ساتھ, اور شہادت کی موت بھی ملی. یہ صحیح بخاری میں دعا ہے, یہ آپ لوگوں کو بھی مانگنی چاہیے, اپنی دعاؤں میں اسے شامل کریں. مسلم شریف میں حدیث ہے جو مدینے کے مصائب پر صبر کرے یہاں تک کہ اسے موت آئے تو قیامت کے دن میں اس کا شفیع بنوں گا. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ ہو سکے تو مدینے میں مرو, جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. تو یعنی اسی لیے کئی صحابہ تابعین اور محدثین مدینہ شریف چھوڑ کے باہر نہیں جاتے تھے تاکہ انہیں مدینے میں موت آئے. نبی الاسلام کی طرف سے اسپیشلی ایک پروٹوکول والی چیز ہے یہ, لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ جب وہ بزرگ اور بابا آپ کے فرقے کا ہو. ہاں, کیونکہ شیخ زکریا کاندلوی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے وہ بھی بقیہ غرکت قبرستان میں دفن ہے مدینہ شریف میں, کسی بریلوی سے منوا کے بتائے, وہ کہیں گے مردود ہے. اور الیاس قادری صاحب کے جو پیر ہیں ضیاء الدین مدنی, وہ بھی بقیہ غرکت قبرستان میں دفن ہے, آپ کسی سے منوا کے بتائیں. تو یہ اپنے بزرگوں کو سمجھتے ہیں, ویسے ہی آپ کو نسبتوں کی دھونسے لگوائیں گے. بہرحال نبی الاسلام کی جو قبر مبارک ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے کے اندر ہے, اور صحابہ اکرام کی عادت تھی کہ وہ قبر رسول کے اوپر حاضری دیتے تھے ریگولرلی. عبداللہ بن عمر کے بارے میں چار کتابوں میں رپورٹ ہوا ہے, المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر, سن الکبرى البیہقی کے اندر, الموتا امام مالک میں, فضل الصلاۃ علی النبی میں, کہ جب کبھی بھی عبداللہ بن عمر سفر پر جاتے یا سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد نبوی میں دو نفل پڑھتے اور اس کے بعد پھر قبر رسول پر حاضر ہو کر عرض کرتے, السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا عمر، ایک روایت میں یا ابا تھا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو۔ تو یہ ان کی روٹین میں تھا۔ مدینہ شریف میں جو لوگ رہتے ہیں یا حج اور عمرے کے لیے جب جاتے ہیں تو ہو سکے تو ہر نماز کے ساتھ قبر رسول پر حاضری دیں، اور قبر رسول جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، دعا اللہ سے ہی آپ نے کرنی ہے۔ اور قبر رسول کے لیے تو اسپیشل پروٹوکول ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ جو قبر پہ آ کے مجھ پہ سلام عرض کرے گا، کیونکہ یہ قبر والے چیپٹر میں امام ابو داؤد لے کے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دے گا، میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا۔ یعنی یہ برزخی ہے لوٹنا، فزیکلی لوٹنا نہیں ہے، ورنہ تو روح کو نکالنا یا داخل کرنا ایک تکلیف دہ عمر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسپیشل پروٹوکول اسے دے گا۔ باقی لوگوں کے لیے تو پروٹوکول سن نسائی میں یہ ہے کہ دنیا میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب تم پڑھو گے السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچ رہا ہے، لیکن قبر رسول پہ جو عرض کرتا ہے وہ اسپیشل پروٹوکول ہے کہ اسی وقت نبی الاسلام کی طرف سے سلام کا جواب ملتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ نبی الاسلام سنتے ہیں، وہ روایت موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ خود امام بیہقی نے لکھ دیا ہے کہ اس میں محمد بن مروان السدی کذاب راوی ہے جس نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جو قبر پہ عرض کرے گا میں خود سنوں گا۔ اور ایک روایت کے اندر آمش کی تدلیس ہے، اور یہ وہ روایت ہے جس کو بریلوی خود ضعیف کہتے ہیں، کیونکہ دیوبندیوں نے کہا نا کہ قبر رسول پہ نبی الاسلام سلام سنتے ہیں، یہاں سے نہیں سنتے، تو بریلویوں نے کہا کہ وہ تو روایت ہی ضعیف ہے کہ قبر رسول پہ سنتے ہیں، یہاں سے بھی سنتے ہیں، اس کی کون سی روایت ہے، وہ کوئی نہیں موجود۔ تو دیوبندیوں کو چپ کروانے کے لیے اس روایت کو خود انہوں نے ضعیف مانا۔ یہاں والی روایت موجود ہے نا جی، بخاری مسلم میں، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ السلام علیکہ ایوہ النبی، ہم نماز میں نہیں پڑھتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، ہے نا یہ السلام علیکہ ایوہ النبی، اور یہ ہم انشائیہ پڑھتے ہیں، حکایتن نہیں پڑھتے، انشائیہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سلام ہمارا پہنچاتا ہے۔ ہمیں اس درود سے کوئی چڑ نہیں، نعوذ باللہ، بدبختی ہے۔ لیکن اذان کے ساتھ جو آپ نے ایڈ کر دیا وہ یہ آپ نے بدعت کی ہے۔ ویسے آپ پڑھیں اذان کے بعد، پڑھیں سپیکر بند کر کے جتنا مرضی پڑھیں، وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے، اور وہ دعا بخاری کے اندر آئی ہے، تو میری شفاعت ایسے شخص کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو وہ آپ ضرور درود شریف پڑھیں، جو ان سے مرضی درود شریف پڑھیں، جو بھی احادیث کے اندر آیا ہے۔ باقی قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسپیشل یہ پروٹوکول ہے۔ ایک اور حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ میری قبر پہ میلہ نہ لگا لینا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے نا، اللہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی درود کے لیے بھی میلہ نہیں لگانا قبر کے اوپر۔ تو قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروٹوکول ہے۔ یہ سعودی حکومت سے پہلے سلطنت عثمانیہ کے دور میں باقاعدہ یہ محفل ناتے ہوتی تھی وہاں پہ روضہ شریف کے سامنے۔ ابھی بھی یہ بعض اوقات کبھی جوش میں آتے ہیں تو اونچی اونچی آواز میں صلاۃ السلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی قبر رسول کی توہین ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ وہاں پہ آپ اپنی آواز کو آج بھی بلند نہیں کر سکتے۔ آج بھی جالی شریف کے اوپر جو تین پورشن بنے ہوئے ہیں نا، جو سینٹر والا پورشن ہے جس کے نیچے وہ تین قبریں ہیں، بیک سائڈ کے اوپر گنبد خضرا کے نیچے، وہاں پہ وہی آیت لکھی ہوئی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی الاسلام کی آواز سے بلند نہ کرو، ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور جو باب السلام والی سائڈ سے پہلا پورشن جو جالیوں کا آتا ہے، اس پہ لکھی ہوئی ہے وہ آیت ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ کے حضور پست رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا۔ اور جو باب جبریل سائڈ کے اوپر، یعنی وہ درمیان والا پورشن کراس کر کے اینڈ پہ جو تیسری جالی ہے، اس کے اوپر وہ آیت لکھی ہوئی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ختم نبوت والی آیت. تو روزہ شریف پہ یہ آیات آج بھی لکھی ہوئی ہیں. ایون جو سعودیہ کے جو مفتی اعظم نے وہاں سے کتاب جو قبر رسول پہ حاضری کے طریقے والی ملتی ہے نا، جو فری بھی وہ دیتے ہیں، اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ نبی الاسلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں. لہذا قبر رسول کے پاس بھی آواز اونچی کرنا اعمال کو برباد کرنا ہے. تو یہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اس معاملے میں. وہاں جا کے صلاۃ السلام بھی آپ اونچا نہیں پڑھ سکتے، احترام کے ساتھ سلام عرض کریں اور دوسری طرف سے باہر نکل جائیں. وہاں پہ میلہ لگانے کی، جمگٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے سعودی حکومت نے اندر جو قبروں کا نقشہ ہے نا، وہ ایک امیجنری سا نقشہ بنا کے نا انہوں نے مارکیٹ میں نکال دی ہے، تاکہ لوگ، کیونکہ وہ مولانا روم کی جو قبر ہے نا، وہ بعض لوگوں نے وہ جس کے اوپر وہ سبز کلر کا وہ ایک پگڑی بھی رکھی ہوئی ہے، وہ مشہور کر دیا تھا یہ قبر رسول ہے. قبر رسول اس طرح کی آئی نہیں ہے. قبر رسول تک تو کوئی جاتا بھی نہیں. روزہ شریف میں جو اندر بھی جاتا ہے نا، تو وہ فائنل اس دیوار تک جاتا ہے جس کے اندر قبر مبارک ہے. وہ تو صدیوں سے بند پڑی ہوئی ہے. وہ ایک نور الدین زنگی والا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں، اس کی بھی سند کوئی نہیں ہے. اور وہ دیکھیں کتنا گستاحانہ واقعہ ہے وہ. مطلب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی الاسلام کی جو جس میں اتھر ہے اس کو یہودی لے کے جانا چاہتے تھے، وہ پی ٹی وی نے ڈرامہ بھی بنا دیا. ویسے کہتے ہیں نبی الاسلام مشکل کش آئے، تو وہ نبی الاسلام نے مدد مانگی جو حضرت نور الدین زنگی سے. تو یہی فراڈ ہے، جھوٹ ہے، اس طرح نہیں ہے. بل وہ روزہ شریف کو ایک پروٹوکول دیا، وہاں تک کوئی جاتا بھی نہیں. جالی شریف سے کافی پیچھے ہے قبر مبارک. تو وہ نقشہ جو انہوں نے جاری کیا ہوا ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسا کہ رپورٹ ہوا ہے. آپ سامنے اگر جالی شریف پہ حاضر ہونا تو ایک بڑا سا گولڈن دائرہ نظر آئے گا، اس کے ساتھ تھوڑے سے وقفے سے ایک چھوٹا گولڈن دائرہ ہے اور اس کے ساتھ ایک اور ہے. وہ بڑے دائرے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہاں نبی الاسلام کا جو چہرہ مبارک ہے، اور پھر حضرت ابوبکر، حضرت عمر. وہ تین قبریں اس طرح بنی ہوئی ہیں کہ سب سے آگے جو قبلہ رخ والی سائڈ پہ، یعنی جالی شریف کے بالکل قریب والے پورشن میں جو قبر مبارک ہے وہ نبی الاسلام کی قبر مبارک ہے. پھر آلموسٹ آپ کی ناف کی سیدھ میں آپ کی بیک سائڈ کے اوپر حضرت ابو بکر کی قبر ہے، اور پھر ان کی ناف کی سیدھ میں ادھر حضرت عمر کی قبر ہے. تو اس کی وجہ سے ایک قبر کی جگہ خالی ہے. وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے نا وہ دفن ہوں گے روضہ شریف میں، نبی الاسلام کے ساتھ ان کی ایک قبر کی جگہ ابھی بھی خالی ہے. تو یہ باقاعدہ جو ٹاپ ویو ہے نقشہ، یہ سعودی حکومت نے جاری کر دیا ہوا ہے. وہ ہے تو تھریٹیکل بنایا ہوا ہے انہوں نے، لیکن سمجھانے کے لیے. وہ حجرہ چھوٹا سا ہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی سید عائشہ کا وہ ایک چھوٹا سا کمرہ جس میں انہوں نے 47 سال آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد گزارے. تو یہ دونوں کمروں کا نقشہ انہوں نے ٹاپ ویو سے لے کے جو بنتا تھا آپٹیبل، وہ اس کی پبلک میں تصویر عام کر دی ہوئی ہے. وہ ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں اٹیچ بھی کر دیں گے، آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ وہ کیا لوکیشن ہے قبروں کی. بل روزہ شریف کے اوپر حاضری دیتے وقت فل پروٹوکول ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا، یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے. وہاں پہ اونچی آواز میں نعتیں پڑھنا، پچھلے دنوں بھی ایک کوئی ویڈیو آئی تھی جو بڑا کارنامہ بتا رہے تھے، جی ادھر انہوں نے یہ کر دیا. عجیب و غریب قسم کے جذباتی مسلمان ہیں، اور پتہ نہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں نعرہ مار لینے سے کوئی ہم بڑے عاشق رسول ثابت ہو جائیں گے. بھئی گستاخ ہی ہو گئے اپنی آواز کو اونچا کرنے سے وہاں، سیدھی سی بات ہے. لیکن تصویر کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو نبی الاسلام نے اپنی قبر مبارک کے حوالے سے بالکل کلیئر کیا، وہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. مسند احمد میں حدیث ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کر دیں. یعنی نبی الاسلام کو اس حوالے سے بھی امت کی فکر ہے. آپ نے دعا کی ہے کہ اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں. یہاں امت نے مشہور کیا جی وہ نبی الاسلام نے کہہ دیا کہ امت شرک نہیں کرے گی، یہ نہیں الفاظ، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں. جس طرح اگلی امتیں ساری مشرک ہو گئی تھی، میری امت اس طرح ساری مشرک نہیں ہوگی. ایک گروہ قیامت تک خاک پہ قائم رہے گا، یہ مطلب تھا. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، وہ آپ دیکھ لیں. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے نبی الاسلام کہ جب آخری دن چل رہے تھے تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کے پاس پانی کا ایک برتن تھا جس میں آپ اپنے ہاتھوں کو بھگو کے اپنے جسم پہ ملتے تھے بخار کی حدت کو کم کرنے کے لیے، بار بار چہرے اقدس سے چادر ہٹاتے اور کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اس کے ساتھ سیدہ عائشہ کے الفاظ ہیں کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی الاسلام کی قبر کو زائرین کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیتے۔ اس زمانے میں بھی اما عائشہ کی اجازت کے بغیر کوئی حجرے میں نہیں جاتا تھا، اوپن نہیں چھوڑا گیا، کیونکہ اما عائشہ کہتی ہے ہمیں ڈر تھا کہ لوگ سجدے شروع کر دیں گے۔ یہ کہنے شرک ختم ہو چکا ہے، اما عائشہ کہہ رہی ہے ہمیں تو ڈر تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ پھر مسلم شریف میں حدیث ہے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی الاسلام نے 5 دن پہلے اپنی وفات سے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھنا تم میں سے جو اگلے لوگ گزر چکے ان میں سے کوئی پیغمبر یا نیک آدمی فوت ہوتا تھا تو وہ اس کی قبر پہ سجدے کرنا شروع کر دیتے تھے، میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں۔ پھر بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے اور آپ کی 3 بیویاں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، سیدہ عائشہ، سیدہ ام حبیبہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ اب یہ جو 2 بیویاں یہ تو اتنی سینئر ہیں کہ انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے جو ہجرت حبشہ تھی اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ، ام سلمہ اور ام حبیبہ، تو وہ آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ جب ہم لوگ حبشہ گئے تھے وہاں ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی، نبی الاسلام اپنے آخری دنوں میں تکلیف میں ہیں، بیماری میں ہیں، آپ فوراً اٹھے، آپ نے کہا یہی ان کی خرابی تھی کہ جب کوئی نبی یا نیک آدمی فوت ہو جاتا اس کی قبر پہ تصویریں لٹکا دیتے پھر اس پہ سجدے شروع کر دیتے، قیامت کے دن یہ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے جو قبروں پہ سجدہ کرنے والے لوگ ہیں۔ نبی الاسلام اپنے آخری دنوں میں امت کے لیے فکر مند ہے اس حوالے سے، اور وہ نظر آ رہا ہے، فکر بالکل درست تھی، وہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ قابو ہی نہیں آ رہے، مسلمان میں اور ہندو میں فرق کرنا مشکل ہو گیا، جو جو ایکٹیویٹیز انہوں نے جاری کی ہوئی ہیں، جس طرح وہ بتوں کو غسل دیتے تھے، اب تو یہ اگلے دن مجھے وہ شاہ جی نے وہ ویڈیو دکھائی ہے اس میں تو عبد القادر جیلانی کا بھی ایک چھوٹا سا بت بنا کے اس کو بھی غسل دے رہے ہیں، بالکل ٹھیک کر رہے ہو، کرو تاکہ انجینئر صاحب نو پتا لگے تھے کام چوک دیں تھوڑا، کرو اور کرو، تماشا بنایا ہوا ان لوگوں نے۔ نبی الاسلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا یہ سب کچھ ہونا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا، یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں۔ اب یہ حدیث ان کے گلے کا کانٹا ہے، کیونکہ یہود و نصارہ کی ساری خرابیاں اس امت کے اندر آئی ہوئی ہیں، تو اس سے جان چھڑانے کے لیے پتا انہوں نے کیا لیم ایکسکیوز نکالا، انہوں نے کہا نہیں یہاں مراد جو ہے فیشن ہے، دیکھو وچو ہی گل کر دی تھی اے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب، تو میں نے کہا تھا نا، اس کا شان ارشاد بھی موجود ہے جامعہ ترمذی میں، یہ کس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا، یہ تو آپ نے فرمائی عقیدوں کے اوپر تھا، غزوہ حنین کے موقع پر جو مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ تھی فتح مکہ کے بعد ہوئی 3-4 مہینے بعد، اس میں جب صحابہ کرام جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے ایک درخت دیکھا جسے ذات انواد کہا جاتا تھا، مشرقین عرب اس کے ساتھ اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے جنگ میں برکت کے لیے، تو چند جو ناسمجھ قسم کے نیو مسلم تھے انہوں نے حضور سے ریکویسٹ کی یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیں ہم بھی اس سے برکت حاصل کریں، تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یعنی ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، تم نے تو آج وہی بات کر دی جو صحابہ موسیٰ نے کی تھی۔ پھر نبی اسلام نے سورت العراف کی آیت نمبر 138 پڑھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ سمندر سے پار لگے اس سمندری جھیل سے تو ایسی قوم کے پاس سے گزرے کہ جو بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے تھے, تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی اللہ کا بت مقرر کر دیں, ہم بھی اس پہ دھیان کر کے بیٹھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم نے بھی وہی کام کیا, حالانکہ وہ اللہ کا بت مانگ رہے تھے, یہاں پہ صرف برکت کے لیے درخت مانگا گیا, حضور نے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا. یہاں لوگ یہی فیصلہ نہیں کر رہے کہ یہ آیات بتوں کے بارے میں ہے, یہ فلاں کے بارے میں ہے, شرک شرک ہے, چاہے جو مرضی کریں. بتوں والی آیات کو چھوڑیں, جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں قرآن میں آیات آئی ہیں وہ تو بت نہیں تھے نا. تو آپ لوگ تو وہ عقیدے اپنے بزرگوں کے بارے میں مانے ہوئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عیسیٰ اور اس کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے, وہ نہ تمہارے نفع کے مالک تھے نہ نقصان کے. تو اگر عیسیٰ ابن مریم کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں اور روٹی کھانے کے محتاج ہیں تو بابے تو شاہی کوئی نہیں. اب کیا بہانہ کرو گے؟ اور اس آیت میں اللہ نے من دون اللہ بھی کہا عیسیٰ اور ان کی والدہ کو, اور کہا نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے, کہانی ختم ہوگی. یہ بتوں والی آیت تو نہیں ہے. تو اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے, قدم با قدم, بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے. یعنی صحابہ کرام نے وہ جو درخت مانگا تھا نا برکت کے لیے, نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ یہ بالکل وہی کام تم نے کیا جو صحابہ موسیٰ نے اللہ کا بت مانگا تھا. اندازہ کریں نبی علیہ السلام کی سینسٹیوٹی کا لیول, دیکھیں. یا قوم نے کہا ٹھیک ہے جی جو مرضی کرتے رہو. میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کروں گا قرآن کی اس آیت کے اوپر, سورہ توبہ کی آیت نمبر 31, اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے بزرگوں کو اور اپنے جوگیوں کو, صوفیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. یہاں پہ بھی انہوں نے اپنے بزرگ بابوں کو رب مانا ہوا ہے. اس کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جامع ترمذی میں, اور شیخ البانی اسے احادیث صحیحہ میں بھی لے کے آئے ہیں. ادی ابن حاتم جب مسلمان ہوئے, حاتم تائی کے بیٹے تھے جو مشہور عرب کا فیاض تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو مجھے کھٹکتی ہے, میں چاہ رہا ہوں آپ سے ہی پوچھوں ڈائریکٹلی, یہ جو قرآن میں آیا ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو, بزرگوں کو, صوفیوں کو, جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر, تو ہم تو اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے, اپنے راہبوں کی عبادت تو نہیں کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ کیا تم ان کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھ لیتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا. فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. اچھا آج کا کوئی ہوتا نا کو انفی, وہ کہتا یا رسول اللہ تو علماء ہی تو پوچھ کے چلنا چاہیے, علماء ہی بتائیں گے نا حلال اور حرام. اور نبی اسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ علماء بھی بتائیں, صوفی بھی بتائیں, تب بھی دیکھنا کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. یعنی کہ نبی اسلام بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ادی ابن حاتم تم نے کر لینا تھا غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اب علماء ہی بتاتے تھے نا اس وقت بھی, تو نبی اسلام کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کو خدا مان لیا, تم نے دیکھنا ہے وہی میں کیا لکھا ہے. ایتونی بھی کتاب من قبل ھذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر قرآن کو نہیں مانتے اپنی کوئی کتاب لے آؤ, یا انبیاء کے آثار, کوئی سنت, اس میں سے مجھ سے بات کرو اگر تم سچے ہو. یعنی نبی اسلام نے یہی تعلیم دی ہے کہ آپ نے علماء کی بات کو ویریفائی کرنا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں, کیونکہ سارے کا سارا بیڑا غرق امتوں کا علماء سوئی کرتے ہیں جب تک آپ خود کنفرم نہیں کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں علماء سے پوچھیں, بلکہ پوچھیں ان علماء کو کہ کدھر لکھا ہوا ہے, ریفرنس دیں, بالکل لے لیں, کیونکہ عزتیں انہوں نے اللہ رسول کے نام پہ اویل کی ہوئی ہیں. اگر یہ ہمیں کہیں گے نا کہ ہمارا کہنا کافی ہے, تو بھائی اگر آپ کتابوں کو, قرآن کو, احادیث کو پسے پوچھ ڈالو گے پھر تمہاری عزت بھی ختم. سیدھی سی بات ہے, ہم نے عزت اسی کی بنیاد کے اوپر تمہاری کی تھی. جب تم نے غداری کی ان کتابوں کے ساتھ, تو اب دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتنی بلا چھوڑ دی ہے بڑی. ہاں میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. صلوا علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین، آمین۔ ہاں جی، اب ریل ٹائم جو آپ کی پرچی آئی ہیں اللہ کا نام لے کے میں شروع کرتا ہوں۔ نماز چاشت اور اشراق میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے جی، یہ پبلک کے اندر مشہور ہے۔ چاشت اردو میں بولا جاتا ہے، عربی میں تو چین نہیں ہوتی، نہ چاشت کی نہ چشتی کی۔ ہاں، اور عربی میں اس کے لیے دوحا یا اشراق یا اوابین بھی لفظ بولا گیا ہے۔ یہ چاروں نام ایک ہی نماز کے ہیں، جو سورج بلند ہونے کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ اشراق بھی کہتے ہیں اسے، دوحا بھی کہتے ہیں، اوابین بھی کہتے ہیں۔ یہاں ہمارے معاشرے میں تو جو مغرب کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے اسے اوابین کہتے ہیں، وہ بھی ہے روایت لیکن وہ ضعیف روایت ہے، اس میں اوابین کا تو ذکر نہیں ہے۔ اوابین یہی ہے جو صحیح مسلم شریف میں توبہ کرنے والوں کی نماز، اس میں افضل وقت یہی ہے کہ جب سورج کی تپش کی وجہ سے زمین گرم ہونے لگے تو اشراق کی نماز اس وقت ادا کی جائے۔ نبی علیہ السلام کی سنت بھی تھی، آپ فجر پڑھ کے اتنی دیر مسجد میں بیٹھتے تھے کہ سورج بلند ہو جائے، اور پھر دو نفل پڑھ کے، کم از کم، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد سے نکلتے تھے۔ اسے اشراق کی نماز کہتے ہیں۔ چاشت بھی اسی کے لیے بولا جاتا ہے، اوابین بھی اس کے لیے بولا جاتا ہے، دوحا بھی بولا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ دو رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، چار بھی، چھ بھی، آٹھ، جتنا مرضی پڑھیں، یہ نفلی عبادت ہے، کم از کم دو رکعت ہے۔ کیا عورت کو دیکھنے اور چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں جی، بیوی کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، امام شافعی کا مسئلہ ہی غلط ہے، اور دیکھنے سے بھی نہیں۔ بہرحال یہ نامحرم کو دیکھنا تو ظاہر حرام ہے، اس طریقے سے گالی دینے سے، سگریٹ پینے سے، ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتے، لیکن خود یہ کراہت کے اوپر مبنی چیزیں ہیں۔ میت والے گھر پہلے دن کھانا کھلانا کیسا ہے؟ ہمارے خاندان میں بھی پہلے دن میت کے گھر والے گھی، شکر اور چاول کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ میت کے اوپر اہتمام کرتے ہیں جی، دیسی گھی اور شکر اور چاول کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس گھر میں تو کھانا نہیں بننا چاہیے، پریفریبل یہی ہے کہ باقی رشتہ دار یا دوست احباب جو ہیں، محلے دار، انہیں ہیلپ آؤٹ کریں۔ اس وجہ سے نہیں کہ کھانا بنانا حرام ہے، اس وجہ سے کہ وہ غم کی کیفیت میں۔ تو آج کل تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ جو ہیں وہ فون پہ آرڈر لکھوا دیتے ہیں، دیگ آ جاتی ہے گھر، اب وہ مسئلے کوئی نہیں رہے۔ تو یہ کوئی شرعی مسئلہ اس طرح نہیں ہے کہ اس گھر میں چولہا جلانا کوئی حرام ہے، اس کیفیت کی وجہ سے کہا گیا کہ جو قریبی لوگ ہیں وہ انہیں ہیلپ آؤٹ کریں اس حوالے سے، نہ کہ یہ کہ اس جگہ کھانا پک نہیں سکتا۔ اب ظاہر ہے جو دوسرے شہروں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، انہیں بجائے کہ وہاں خود کھانے کے لیے تگ و دو کرنی پڑے، تو کھانا وغیرہ ان کے لیے اہتمام ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت کا پردہ اور مرد ڈاکٹر کا عورتوں کے مختلف آپریشن، ڈلیوری آپریشن وغیرہ میں شامل ہونا کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ ظاہر ہے کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، کیٹاسٹرافک کنڈیشن کے اندر شرعی حکم میں نرمی آ جاتی ہے۔ زندگی موت کی کشمکش ہے، کسی کو تکلیف سے دور کرنا ہے۔ وہ تو بخاری مسلم میں آئے کہ جنگوں کے اندر عورتیں مرہم پٹی کرتی تھیں، غزوہ بدر اور احد کے موقع پر مردوں کی، تو اس کا پھر حکم ذرا ڈفرنٹ ہو جاتا ہے۔ باقی اگر کسی کے ذہن میں کوئی فطور ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو خود جواب دے ہوگا، ادروائز اس طرح کے جو آپریشن کرنے والے لوگ ہیں وہ تو بےچارے روٹین کا ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں عورت ان کے سامنے بھی نہیں ہوتی ہے، صرف اتنا حصہ ان کے سامنے ہوتا ہے جس جگہ انہوں نے آپریشن کرنا ہوتا ہے، باقی تو کپڑا پہنایا ہوتا ہے۔ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس سے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، سوکڑے کا مسئلہ ہے؟ اچھا، اس کا کوئی قرآن علاج بتا دیں۔ قرآن علاج تو دعائیں ہیں نا جی، باقی ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو بیماری ہے ان کا کوئی میڈیکل علاج، ڈاکٹرز کے ساتھ آپ رابطہ کریں۔ یہ ہر چیز کے بارے میں روحانی علاج کے پیچھے چل پڑنا، روحانی علاج ہر بیماری کا نہیں ہوتا میرے بھائی، اگر یہ چیز ہوتی تو نبی علیہ السلام کو آپ کو وظیفہ بتاتے جس کے ذریعے چھوٹے بچوں کا ختنہ ہو جاتا. ختنہ تو نہیں وظیفے پڑھنے سے ہوتا, نہ پھوکے مارنے سے ہوتا ہے, وہ بلیڈ سے ہی ہوتا ہے. تو اس طرح جو میڈیکل بیماری ہے ان کے علاج کے لیے آپ میڈیکل ڈاکٹر سے ہی رابطہ کیا کریں. جو چند ایک ایسی روحانی بیماری ہے ان کے علاج کے لیے وظائف ہوتے ہیں. اسپیکنگ دا ٹروتھ ہاؤ کاسٹلی از اٹ, ظاہر ہے کاسٹلی تو ہے, سچائی کون سنتا ہے؟ سچائی تو ایسی چیز ہے جو آپ کے اپنے قریبی رشتے دار بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ویسے تو لوگ بڑا دعویٰ کرتے ہیں جی کہ ہم تو ہمیشہ کھری بات کرتے ہیں, لیکن کھری بات ذرا ان کے منہ پہ آپ کریں تو دیکھیں ان کا چہرہ کیسا بگڑتا ہے. ظاہر ہے مشکل کام ہے, صحابہ کرام نے تو تکلیفیں اٹھائی ہیں سچائی کے لیے. تو اسلام کی سچائی آج کے دور میں بھی مسلمان کے سامنے پیش کرنا ایک مشکل کام ہے. غیر مسلم کو تو چھوڑ دیں, وہ تو پھر بھی کوئی آپ کی بات سن لے گا. مسلمان کو آپ آیت اور حدیث پیش کریں تو ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی بات میں نے ایسی کی تو وہ لڑ پڑے گا میرے ساتھ. ہمارے علاقے میں ایک مذہبی گھرانہ جس میں ولایت کا سلسلہ چل رہا ہے, ان کی کرامات علاقے کے لوگوں نے دیکھی ہیں اور ان کو تحریر بھی کیا. اور جان دیو خدا دن آجے چھڑ دیو نوی گل کرو. میرے بھائی جس کو سائنس کا تعارف نہیں ہے نا, اس کے سامنے تو آپ کوئی سائنسی کرشمہ بھی کر کے دکھائیں, وہ تو اسے بھی کرامت ہی سمجھتا ہے. چھوڑ دیں آپ کے یعنی جاہل قسم کے بزرگ بابوں کو اور ان کے ماننے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا کیا چلاکیاں کر رہے ہیں. تو اس لیے اس زمانے میں اس طرح کی چیزیں, اب کیوں نہ پید ہو گئے ہیں, اسی لیے ہو گئے ہیں کہ اب اس طرح کی چیزیں آپ کو پریکٹیکلی ثابت کرنی پڑیں گی. اگلے دن ہمارے لائف سٹوری سیشن میں ایک بھائی آئے اٹلی سے, تو بڑی اچھی بات کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں جی میرے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ بابے اب کدھر ہیں آج کل نا, جو آپ ہمیں بچپن سے واقعات سناتے ہیں. یعنی وہ بتا رہے تھے کہ آپ کی ویڈیوز دیکھنے سے پہلے ہم بھی اپنے بزرگوں کے واقعات اس طرح سنایا کرتے تھے, اب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان کو الحمدللہ. تو کہتے ہیں کہ وہ بچوں نے ایک بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا دیکھیں بابا دنیا میں جو بھی کوئی ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. کوئی اگر اچھا گا سکتا ہے تو وہ ٹک ٹاک پہ آتا ہے, یوٹیوب کے اوپر آ کے اپنا چینل بناتا ہے اور اس پہ ویوز کماتا ہے. یہ بابے کیوں نہیں آ کے اپنا چینل بنا کے بتاتا ہے دیکھو ہم وہاں میں اڑتے ہیں. بالکل لاجیکل بات ہے, تھوڑا بہت بھی جنہوں آندہ ہوئے نا وہ کیمرے تو نہیں بچ سکتا, خود سامنے آتا ہے کیمرے کے اوپر. جن کو کچھ نہیں آتا ان کو کیمرے پہ آنے کا اتنا شوق ہے, تو چاہے ان کی آواز بھدی ہو وہ اپنی نعتوں کی ویڈیوز بنا بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں. مجھے بتائیں اگر کوئی لولا لنگڑا بابا بھی ہوتا نا جو ادھا اٹھ سکتا ادھا زمین تے رہتا, انہیں بھی کونے کو اپنا چینل بنا لینا سی ہوں تک. تو کہتا ہوں میرے بچوں نے کہا کہ بھائی اگر بابا اس طرح کوئی ہے تو بتائیں, اس کا کوئی یوٹیوب چینل ہو, کوئی ٹک ٹاک کے اوپر ہو, کوئی فیس بک کا ایڈریس ہو, تو ہم بھی ذرا دیکھیں وہاں میں کیسے اٹھتے ہیں. اور جو یہ کر رہے ہیں نا جی ان کا بھی دعویٰ نہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں الوژن ہم کر رہے ہیں. ڈیوڈ کاپر فیلڈ کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ, آپ دیکھ لیں. پانی پہ چل کے بتائے گا دیواریں چین میں ایک طرف سے انٹر ہو کے دوسری طرف سے نکل جائے گا, اسٹیچو آف لیبرٹی غائب کر دیا ہے, پوری پوری ٹرین ہوائی جہاز غائب کر دیے, بندے کے دو ٹکڑے کر کے جوڑ دیے. وہ سب کچھ کیمرے کا کمال, وہاں جو آڈینس ہوتی ہے وہ بھی ان کی اپنی ہوتی ہے, لیکن وہ آپ کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ الوژن کر رہے ہیں. لیکن وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم فزیکلی کر رہے ہیں, وہاں میں اڑتا بھی ہے, وہ دیوار پہ یوں چڑھ بھی جاتا ہے, ٹھیک ہے. وہ بھی اسے کہتے ہیں نظر کا دھوکہ. تو اللہ کا شکر ہے میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ زیادہ عرصے تک یہ دو نمبری چلے گی نہیں, لوگ اسے اسلام سمجھ کے اسلام سے متنفر ہو جائیں گے. آج بعض لوگوں کو بڑا ایک دکھ ہوتا ہے اس حوالے سے کہ لوگ دین چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو اس کے پیچھے ریزن یہی دین ہے جس دین کے اندر آپ نے خود سے بدعات اور خرافات داخل کر دی ہیں. ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس قسم کے دین سے تو ہم متنفر ہیں. کسی غیر مسلم کو ہم نے یہ دین پیش کرنا ہے کہانیوں والا, اللہ سے ڈر جائے. مسلم کی حدیث ہے تیرا باپ اور میرا باپ جہنم میں ہے. جی میں نے اس کی وضاحت کی ہوئی ہے, مسئلہ 98 میرا دیکھ لیں. ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ باپ کا لفظ ہے والد کا لفظ نہیں ہے, یہاں نبی الاسلام نے کنایہ اپنے چچا سے کیا ہے، آپ کے چچا تو جہنم میں ابو لہب، تو یہ باپ سے مراد یہاں پہ والد نہیں ہے، پوری ایک ڈاکٹرن ہے، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، میں نے اس میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ سید عائشہ اور سید فاطمہ کے درمیان تعلقات اور ان کا اسلامی تاریخ پر اثرات، تعلقات ٹھیک تھے جی، تعلقات کون سا مطلب، چھ مہینے بعد تو سیدہ فاطمہ فوت ہو گئی، تو آگے معاملات تو اس طریقے سے چلے ہی نہیں ہیں، تو اچھے ہی تعلقات تھے، بلکہ یہ جو حدیث ہے خاتون جنت والی، یہ تو اما عائشہ نے روایت کی ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام نے ایک دن سیدہ فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی اور وہ رو پڑی، اور پھر ایک بات کی تو وہ مسکرا پڑی۔ اب چونکہ حضرت عائشہ کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو سیدہ عائشہ نے نبی الاسلام کی زندگی میں حضرت فاطمہ سے نہیں پوچھا کہ یہ باپ بیٹی کے درمیان کیا راز کی بات ہوئی ہے، یعنی ایک اخلاقی معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے معاشرے میں، اس طرح تو نہیں ہوتا، ہمارے سامنے کوئی ایسی بات ہو جائے تو ہم تو فوراً کہتے ہیں کہ پہ کہنا سی، لیکن یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے۔ تو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جب نبی الاسلام کی وفات ہوئی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ کو کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں، جو حق رکھتی ہوں تم پر، اس حق کے سبب میں تم سے پوچھتی ہوں کہ اللہ کے نبی نے تمہارے کان میں کیا بات کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انہوں نے بتایا کہ پہلی دفعہ نبی الاسلام نے مجھے اپنی وفات کی خبر دی، کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال ایک دفعہ آ کے دورہ قرآن کرتے تھے، اس دفعہ دو دفعہ آئے ہیں، مجھے لگتا ہے اگلے سال میں زندہ نہیں رہوں گا، تو اس پہ میں رو پڑی۔ اور پھر نبی الاسلام نے میرے کان میں ایک بات کی کہ میرے اہل البیت میں سے سب سے پہلے تم مجھے آ کے میرے مرنے کے بعد ملو گی، اور چھ مہینے بعد وہ فوت ہو گئی، اور کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس پہ میں مسکرا پڑی۔ یہ حدیث خود سیدہ عائشہ نے روایت کی ہوئی ہے، تو تعلقات تو ٹھیک تھے الحمدللہ۔ وہ پنجتن پاک والی جو حدیث قصہ ہے وہ بھی اما عائشہ نے ہی روایت کی ہے نا، کہ نبی الاسلام صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اپنے گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کالی چادر اوڑی ہوئی تھی جس پہ کچھ ڈیزائن بنے ہوئے تھے اونٹ کے کجاووں کی مانند، اتنے میں حسن ابن علی آئے، پھر حسین ابن علی، پھر سیدہ فاطمہ، پھر مولا علی علیہ السلام اجمعین۔ نبی الاسلام نے ان چاروں کو اپنی اس چادر کے نیچے لیا اور پھر قرآن کی آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ اس حدیث کو بھی اما عائشہ نے خود روایت کیا ہوا ہے، حالانکہ اس میں بظاہر ایک امبیرسمنٹ والا معاملہ تو تھا، نبی الاسلام نے اس چادر کے نیچے اما عائشہ کو نہیں لیا، آپ نے پھر بھی کوئی کنجوسی نہیں کی اس حدیث کو بیان کرنے میں۔ نبی الاسلام کی بیویاں بھی اہل البیت ہیں اس وجہ سے کہ وہ حضور علیہ السلام کی بیوی ہیں، لیکن جو اصل اہل البیت ہیں وہ نبی الاسلام کے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا دودھ اور خون کا رشتہ ہے، جو ٹوٹ بھی نہیں سکتا۔ بیوی سے رشتہ تو پھر بھی ٹوٹ سکتا ہے، اگرچہ نبی الاسلام نے اپنی کسی بیوی کو طلاق نہیں دی، لیکن وہ چانس موجود ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ چانس نہیں ہوتا۔ لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی نبی الاسلام کی بیویاں اہل بیت ہیں اور سیدنا علی حسن حسین اور سیدہ فاطمہ بھی اہل البیت ہیں، نہ سرکار، سیدنا علی حسن حسین اور فاطمہ اہل البیت ہیں اور نبی کی بیویاں بھی اہل البیت ہیں۔ ہاں یہ ذرا اپنی ایکویشن درست کریں۔ صحیح مسلم میں جو غدیر خوم کی حدیث ہے نا قرآن اور اہل بیت والی، اس میں خود حدیث کے راوی زید ابن ارکم سے جب وہ راوی پوچھتے ہیں کہ کیا حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں، انہوں نے کہا حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں، لیکن نبی الاسلام جن کے بارے میں خوف دلا رہے تھے وہ آپ کے دودھ اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں، آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس۔ اور مسلم شریف میں دوسری حدیث میں جو الفاظ ہیں، زید ابن ارکم کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنے سخت الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں بیوی کیسے اہل بیت ہوئی، جب اسے خامن چھوڑ دے تو وہ اپنے باپ کے گھر چلی جاتی ہے، جبکہ یہاں پہ کوئی کہیں نہیں جاتا، وہ وہیں رہتا ہے، یعنی باپ بیٹے کا رشتہ تو ختم نہیں ہو سکتا نا۔ خامند اور بیوی کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. اس اعتبار سے نبی علیہ السلام کے جو آل البیت ہیں ان سے متعلق بھی جو احادیث ہیں وہ بھی اما عائشہ نے روایت کی ہیں. فادر از سیٹنگ ابراڈ ول ہی بی آنسریبل فار دا سینز آف ہز چلڈرن. نہیں, ہر شخص اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا جی. تربیت کرنی ہے, باقی تو ہر بندے نے خود دیکھنا ہے ادھر کون سے نیک بچے نکل رہے ہیں. ہاں جڑے تھے پیڑے لاہور بھی پیڑے, تو وہاں پہ بھی لوگوں نے بڑی اچھی تربیت کی ہوئی اپنے بچوں کی. اچھا یہاں پہ نیکی جو ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بس زیادہ زیادہ کوئی ذہن میں کوئی خیال آتا ہے نا تو یہ ہے کہ جی کوئی کسی کلب نہ چلا جائے, کوئی کسی وہ جو دربار جا رہے ہیں نا وہ کلب پہ جانے سے بڑے مجرم ہیں. ادھر رہ کے درباروں پہ جو لوگ جا رہے ہیں تو شرکی ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہے نا. یعنی شراب پینا بڑا گناہ ہے, بدکاری کرنا بڑا گناہ ہے, یا شرک کرنا بڑا گناہ ہے, قبروں کے آگے جا کے جھکنا. ایتھے بھی جڑا اسلام ہے سانو پتہ ہے. تو ہر شخص نے لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. تربیت آپ نے ضرور کرنی ہے, باقی جو ہے وہ ہر شخص نے اپنے اعمال کا جواب دے خود ہونا ہے. If I am the only child in the house, should I study abroad for or stay with my parents? اگر آپ اکیلے ہی ہیں تو پھر تو بھائی ماں باپ کے پاس ہی رہیں, ظاہر ہے ان کو آپ اس طرح چھوڑ کے نہ جائیں. اگر ماں باپ کہتے ہیں, ویسے تو ماں باپ کو آج پتا چلے آپ کو باہر کوئی اچھی نوکری مل گئی ہے تو وہ خود آپ کو بھیج دیں گے, کیونکہ یہاں تو لوگ پیسے کو پرائرٹی دیتے ہیں. پر میرا تو مشورہ یہ ہے کہ آپ پھر یہیں رہیں, اگر یہاں پہ کوئی آپ کے معاملات صحیح ہیں تو ادھر ہی چلائیں. کیا قبر پر فاتحہ پڑھنا جائز ہے؟ اس کا ثواب مردے کو ملتا ہے. فاتحہ نہیں, آپ نے دعا کرنی ہے جو آج میں نے شروع میں ڈسکس کیا. قبرستان جا کے آپ نے مردے کے لیے دعا کرنی ہے, گھر سے بھی کرنی ہے وہاں پہ بھی کرنی ہے. باقی یہ فاتحہ پڑھنا اس طرح کی قرآن پاک پڑھ کے سالے ثواب کرنا اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اس سالے ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو ہے, وہ آپ دیکھ لیں. سوشل میڈیا پر علماء کی بھرمار ہے اور ہر بندہ اپنی رائے دیتا ہے, سمجھ نہیں آتی کس کی بات پر عمل کیا جائے. ساروں کی بات پہ عمل کریں جو کوئی قرآن و سنت کے مطابق بتا رہا ہے. مجھے تو نہیں سمجھ آتی کون قرآن و سنت کے مطابق آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. رائے دینے والا رائے تو بھائی ہندو بھی دے رہا ہے, کرسچن بھی دے رہا ہے, جوز بھی دے رہے ہیں. رائے کو چھوڑیں آپ, آپ یہ دیکھیں کون بندہ قرآن و سنت سے آپ کو دلائل دے رہا ہے اور کون سا آپ کو کہانیاں سنا رہا ہے, تو فرق ہے. اور پھر قرآن و سنت کے دلائل بھی آپ نے ویریفائی کرنے ہیں, خالی کہنے پہ نہیں آپ نے مان لینا. یہاں تو لوگ پتہ نہیں کیا کچھ منسوب کر دیتے ہیں جی حدیث میں. حدیث میں نہیں ہوتا وہ, مولانا شریف میں ہوتا ہے, شرح میں لکھا ہوا ہوتا ہے. کیا امام حسین علیہ السلام ان کے خاندان کا کربلا میں شہید ہونا اسلام کے لیے لازم ہو گیا تھا, اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آئی ہے جی. ظاہر ہے کہ جتنے بھی ہوئے ہیں شہداء بدر بھی جو شہید ہوئے ہیں اسلام کے لیے شہید ہوئے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اسلام قربانیوں کے ذریعے آگے ٹرانسفر ہوا ہے. ادھر آپ کربلا کی بجائے بدر لگا لیں, احد لگا لیں, تو جو آپ جواب سمجھیں گے وہی ہمارا جواب ہوگا. اکثر علماء حضرت سلمان فارسی کی عمر 250 سال بیان کرتے ہیں. او کہانی ہے یار, خدا کے لیے اللہ سے بھی نہیں ڈرتے, جھوٹ بولتے ہیں. میری شادی نہیں ہو رہی, بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھ پر کسی نے بندش کروائی ہے, کیا سچ میں ایسا ہوتا ہے؟ کوئی بندش نہیں ہوتی میرے بھائی, ہو جائے گی انشاءاللہ شادی. شادی ہونے کے بعد بھی آپ کو سکون ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی. ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ ہو جائے. بندش نہیں ہوتی جی اس طرح کسی کی, نہ کاروبار کی کوئی بندش ہوتی ہے, اس طرح کے کوئی معاملات نہیں ہوتے. اسلام کو کیسے بہتر طریقے سے سمجھا جائے؟ قرآن و سنت پڑھ کے جی, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. قرآن کی تفسیر پڑھیں اور ہماری ویڈیوز دیکھیں, اس میں ہم نے قرآن کی تفسیر بھی ریکارڈ کروا دی ہے, اختلافی موضوعات بھی. سیدنا ابو ہریرہ سے زیادہ حدیث کیوں روایت ہے جبکہ انہوں نے نبی اسلام کے ساتھ وقت کم گزارا ہے؟ اس کا جواب حضرت ابو ہریرہ نے خود دیا ہے بخاری مسلم میں کہ میرے باقی جو ساتھی ہیں وہ تو دن کے وقت محنت مزدوری کرتے ہیں اور میں اصحاب صفہ میں ہوں, نبی اسلام کے ساتھ رہتا ہوں, تو زیادہ حدیثیں میں نے روایت کی. زیادہ کیا, 5000 ہیں, اس سے زیادہ تو نہیں ہے, کوئی لاکھوں میں تو نہیں ہے. لاکھوں میں تو اسناد ہے, حدیثیں تو 5000 کے قریب ہیں. باقی جو خلفائے راشدین ہیں ان کی ڈیوٹیز ایک حکومتی لیول کے اوپر تھی، ظاہر ہے ریکارڈ کیپنگ والا کام انہوں نے تو نہیں کیا، وہ تو خود سراپا سنت تھے، ان کو دیکھ کے لوگ سنت سیکھتے تھے۔ تو یہ بالکل اعتراض غلط ہے کہ حضرت ابو بکر سے حدیثیں کم کیوں ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ کیوں ہیں، یہ اعتراض بالکل باطل ہے۔ آپ کوئی علمی اعتراض کریں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بات بیان کی اور حضرت ابو ہریرہ نے بالکل الٹ کوئی حدیث بیان کر دی، اس طرح کی کوئی بات بیان کریں تو کریں، یہ اعتراضات نہ کریں۔ دیکھیں غالی جو شیعہ ہیں رافضی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کے اوپر اتنے اتنے جھوٹ باندھے کہ وہ آل البیت سے بغض رکھتے تھے۔ تو میں نے تو احادیث سے ثابت کیا کہ وہ کریٹیکل احادیث جو بنو امیہ کے خلاف تھی، آل البیت کی شان میں تھی، وہ ساری حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حضرت ابو ہریرہ کے اوپر آپ کوئی علمی مقدمہ قائم کریں، ہم اس کا علمی جواب دیں گے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ آپ اس طریقے سے کریں۔ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ ہے، حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ حدیثیں کیوں ہیں۔ اتنے سارے فرقوں کی موجودگی میں آپ دین کا کام کر رہے ہیں، اس سے آپ کی کہہ لکھے فیملی لائف متاثر نہیں ہوتی؟ نہیں جی، چل رہی ہے الحمدللہ، چل رہی ہے۔ میرا جتنا کام تو ظاہر ہے ہر بندے نے تو نہیں اتنا کام کرنا، نہ اس کو ضرورت ہے اتنا زیادہ کام کرنے کی۔ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے حالات و واقعات ایک جیسے نہیں دیے ہوئے، تو خود اللہ تعالیٰ آسانیاں ایسی پیدا فرما دیتا ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بن گئے تھے تو پھر وہ اپنی فیملی کو اتنا ہی ٹائم دیتے تھے جتنا پہلے دیتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ جب ذمہ داریاں پڑتی ہیں تو پھر آپ کو فیملی لائف کے اوپر کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ صحابہ اور آل بیت میں کیا فرق ہے اور ان میں سے افضل کون ہے؟ آل البیت کو ظاہر صحابہ کرام اپنے سے افضل ہی سمجھتے تھے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ باقی دونوں کے ساتھ ہماری محبت ہونی چاہیے، عقیدت ہونی چاہیے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن میں قتل کے بدلے قتل ہے، حالانکہ پاکستان کے آئین کے مطابق صدر چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ کیا پاکستان کے آئین کا یہ حصہ اللہ کے قانون کے ساتھ ٹکراتا نہیں؟ بالکل ٹکراتا ہے۔ میں نے تو 8 سے 11 سال پہلے اس کے اوپر پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی بھی ہے کہ صدر پاکستان کا باپ بھی نہیں سزا معاف کر سکتا، یہ بالکل غلط ہے۔ کیا باپ اپنی مرحومہ بیٹی کو غسل دے سکتا ہے؟ نہ باپ نہ دے غسل، غسل کے لیے کسی عورت کو ہائر کریں، باپ نہ دے، خامن دے سکتا ہے، کیونکہ خامن کا تو اپنی بیوی سے کوئی پردہ نہیں ہے نا، لیکن باپ نہ ہی دے۔ ایک عورت کی 2 یا اس سے زیادہ شادیاں ہوئی ہیں تو وہ جنت میں کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ وہ خود ڈسیزن کرے گی جی، آپ ٹینشن نہ لیں، وہ خود ڈسیزن کرے گی۔ ادھر کوئی آپ نے کمٹمنٹ کروانی ہے تو کروا لیں، فی الحال تو کوشش کریں کہ وہ خود بھی جنت میں پہنچ جائے، اس کے شوہر بھی جنت میں پہنچ جائے، ہو سکتا ہے ایک بھی نہ پہنچے۔ ہاں، آپ اہل تشیع کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ جی، میں اہل تشیع کے لیے بھی، میں اہل سنت کے لیے بھی، اہل حدیث کے لیے بھی نرم گوشہ رکھتا ہوں۔ صرف یہ دیکھا جائے گا کہ اس وقت آپ نے اینک کون سی پہنی ہوئی ہے۔ ہاں، اگر آپ نے بریلویوں والی اینک پہنی ہوئی ہے تو دیکھ لیں، جتنے بریلوی مولوی ہیں مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ اندروں وابی ہے، دیکھو سارے مسئلے تھے وابیاں والے نے۔ ٹھیک ہے، تو اہل حدیثوں سے پوچھیں گے، وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ رافضی ہے۔ ہر بندہ اپنی بولی بول رہا ہے، علمی بات کریں کہ آپ نے یہ جو بات بتائی قرآن کی، یہ آیت اگرچہ شیعہ کی سپورٹ میں ہے لیکن چونکہ ہم ان کو نہیں مانتے لہذا ہم قرآن کی اس آیت کو نہیں مانیں گے، پھر تو اڈنل گال کریں گے۔ قرآن کی یہ آیت بریلویوں کی سپورٹ میں ہے، چونکہ ہم بریلویوں کو گمراہ سمجھتے ہیں لہذا ہم نے آیت بھی نہیں ماننی، پھر ہم آپ سے حجیت قرآن کے اوپر، حجیت حدیث کے اوپر بات کریں گے۔ جنرل اسٹیٹمنٹ دینا تو میں تو دنیا کے ہر انسان کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہوں بھائی، میں تو قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہوں، اس کے باوجود یہ کہتا ہوں کہ انہیں قتل نہیں کرنا چاہیے، ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھنی چاہیے تاکہ ان کی آنے والی نسلیں اسلام میں واپس آ جائیں۔ میں تو کافروں کے لیے بھی نرم گوشہ رکھتا ہوں۔ آپ لوگوں نے ہمیں بتایا تھا نبی اسلام نے کافروں کے لیے چادریں بچھا دی، دسیا سی جنا، یا تو مسلمان مسلمان کی چادر کھینچ رہے، اونچی امین کہنے کے اوپر رفل زین کرنے پہ مسجد سے نکال دیتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں جی کافروں کے لیے بھی آپ نے چادریں بچھانی ہیں۔ میں گرافک ڈیزائنر ہوں، اکثر مجھے اینیمیٹڈ فیسز بنانا پڑتے ہیں، کیا یہ حرام ہے؟ یہ بھی واضح کر دیں کہ اس کی کوئی ممانعت تو نہیں. دیکھیں، جو فیسز اس طرح کے کوئی تعلیم کے لیے ہوں، بچوں کے کارٹون وغیرہ ہوں، وہ تو بالکل درست ہیں، لیکن جو اوریجنل کو بندہ ایگزسٹ کرتا ہے اس کی کوئی اینیمیٹڈ پکچر نہ بنائیں. آپ کوئی خیالی بنانا چاہتے ہیں کسی کو کارٹون کے طور پر ایجوکیٹ کرنے کے لیے، وہ تو اس میں تو کوئی ممانعت والا معاملہ نہیں ہے. وہ تو نبی اسلام کے زمانے میں بھی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ جو ہے وہ گڑیوں سے کھیلتی تھی، اور ان کے پاس تو بلکہ ابو داؤد میں حدیث ہے ایک گھوڑا تھا جس کے پر بھی تھے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اگر کھیلنے کے لیے ہیں، تعلیم کے لیے ہیں، پھر تو بالکل درست ہیں. اگر عبادت کی غرض سے کوئی ایسی چیزیں بنائی جائیں وہ تو بالکل غلط ہے. یا کسی اوریجنل انسان کی جو اینیمیٹڈ کوئی تصویر ہے وہ نہ آپ بنائیں، اس کو بگاڑنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اسٹیٹ لائف انشورنس یا کوئی اور انشورنس، جی جو اسلامک بینکنگ کے تھرو انشورنس ہے وہ حلال ہی ہے، ہم اسے حرام نہیں کہتے، بالکل انشورنس حلال ہے وہ والی. کیا فرقوں کے درمیان معاملات کی سیٹلمنٹ کے لیے قانونی اور عدالتی راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. عدالتی راستہ کیسے اختیار کریں گے آپ؟ عدالتوں میں بھی تو یہی لوگ ہی بیٹھے ہوئے، یہ لوگ تو سدھرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، بس دعوت ہی دیں گے، اس سے زیادہ کچھ ہو نہیں سکتا. زبردستی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ جو خلافت کے نام کے اوپر بھی امت کا لوگ گرماتے رہتے ہیں، ان کو بھی میں نے اکثر کہا ہے کہ آپ خلافت کی بات اس ملک میں کر رہے ہیں کہ جس ملک میں ان لوگوں کی اکثریت ہے کہ خلافت جب قائم ہوگی تو خلیفہ پھر بریلویوں میں سے ہوگا. ہاں تو پہلے تہاڈی شامت آنی ہے. جتنے وی لاگرز ہو نا، موٹیویشنل سپیکرز جنہوں نے شوق ہے خلافت لانے تھا، پہلے تہاڈے گاٹے لانے انہوں نے، کیونکہ وہ گستاخ رسول سمجھتے ہیں دیوبند کو بھی، اہل حدیث کو بھی، شیعہ کو بھی. سب سے پہلے شامت آنی ہے ان کی. تو یہ اگر ان کو اپنی موت جلدی عزیز ہے تو ٹھیک ہے، یہ مانگے، ورنہ آپ ہمارے والا کام کریں، خلافت کے لیے کام کریں، خلافت کے لیے وی لاگ نہ بنائیں. کہتے ہیں جی علی بھائی خلافت پہ بات کریں، علی بھائی خلافت پہ کام کرتے ہیں، باتیں تو آپ لوگوں نے کرنی ہے. اور ساری کہانیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ بیان کر رہے ہیں خلافت کے اوپر، تو بات صرف ہم کر رہے ہیں. ہم یہ بھی بتا رہے ہیں خلافت کس طرح ختم ہوئی، ہم یہ بھی بتا رہے ہیں خلافت کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے کس گراس روٹ لیول سے آپ نے کام شروع کرنا ہے، اور کام کر کے بھی دکھا رہے ہیں اللہ کے فضل سے. زمین گھوم رہی ہے تو بیت المعمور خانہ کعبہ کے اوپر کیسے آ سکتا ہے؟ اور میرے بھائی یہ کوئی فزیکل چیزیں نہیں ہیں جن کو آپ نے اس طریقے سے ان کے آپ نے کوآرڈینیٹس ڈرا کرنے. ویسے میں اس کا وہ والا جواب ہی دے سکتا ہوں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے جو روحانی معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور اسی طریقے سے شب قدر کے حوالے سے، یہ تمام کی تمام چیزیں اس فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھنے والی اس اعتبار سے نہیں ہے کہ آپ انہیں اس طریقے سے جج کریں. بس ان پہ ایمان لانا ضروری ہے، سیدھی سی بات ہے. کیا امام مہدی سے پہلے امت متحد ہوگی؟ جی امید ہے انشاءاللہ امام مہدی تک معاملات کافی بہتر ہو چکے ہوں گے، پھر امام مہدی کے اوپر جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ. کیا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا درست ہے؟ صحیح حدیث میں ہے، بالکل ہے، اس پہ آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھیں. ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا، ہاتھ باندھ کے بھی سنت ہے، کھول کے بھی سنت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کیا مسلمانوں میں شراب نوشی عام ہو گئی تھی؟ جی بخاری مسلم میں آتا ہے، اس لیے حضرت عمر نے پھر 80 کوڑے کر دیے تھے، پہلے 40 تھے، شراب نوشی بعد میں بڑھ گئی تھی، ظاہر ہے وظیفے لگ گئے تھے نا. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں، کوئی امیر آدمی اس کی اولاد بگڑ جاتی ہے نا، یا جن کے پاس نیا نیا پیسہ آتا ہے وہ یاشی میں لگ جاتے ہیں. تو یہی کچھ شروع ہو گیا تھا. معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اسلام کا کردار نظر نہیں آتا. اگر اسلام کو ختم ہی کر دیا جائے تو کیا بڑا فرق پڑے گا؟ تو اسلام پہلے ہی ختم ہوا ہوا ہے، اس لیے آپ کو فرق ہوا ہوا نظر آ رہا ہے. ادھر اسلام کی وجہ سے تو کوئی خرابی نہیں آئی ہے، اسلام کو نہ ماننے کی وجہ سے، اسلام پہ نہ چلنے کی وجہ سے خرابی ہے. اگر آپ اسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو بظاہر اسلام نظر آ رہا ہے، تو اس طرح کے اسلام سے، مولویوں سے تو ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، تو واقعی اس طرح کا اسلام تو نہیں ہونا چاہیے. اسلام اسلام والا اسلام ہونا چاہیے. پیدائش سے لے کر موت تک ہر چیز قسمت میں لکھی ہے. جی بالکل لکھی ہوئی ہے، یہ اللہ کا علم ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے، لہذا اس سے ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. جو چیز ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکتی اس کے بارے میں ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ہمیں انٹرسٹ اس بات میں ہے کہ ہمیں اللہ نے حکم کیا دیا. تقدیر اور ڈیسٹنی لکھے میری کئی ویڈیوز کھل جائیں گی. نبی الاسلام کے بعد کیا امت میں سب سے افضل حضرت ابوبکر ہے؟ اہل سنت کی اکثریت کا اس پہ اتفاق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق امت میں افضل ہے. اور ظاہر ہے کہ جب نبی الاسلام اور ان کی امت کا ذکر رہا ہوتا ہے تو اہل البیت کو صحابہ کرام الگ سے ذکر کرتے ہیں. اہل البیت کو چھوڑ کے حضرت ابوبکر صدیق باقی سب سے افضل ہے, کوئی شک نہیں اس میں. کیا عورت نامحرم لوگوں میں بغیر نقاب کے آ سکتی ہے؟ نہیں آنا چاہیے جی, گناہ ہے. محرم میں آ سکتی ہے. سنی حضرات نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک لگاتے ہیں. سنی نہیں, حنفی. سنی تو ہم بھی ہیں یار, حنفی. تو کانوں کی لو کے قریب پہنچنا تو ثابت ہے صحیح مسلم میں اور سنن ابی داؤد کے اندر, لگانا کوئی ثابت نہیں, یہ انہوں نے خود سے بنایا ہے. کانوں تک ہاتھ اٹھانا بھی سنت ہے اور کندھے تک ہاتھ اٹھانا بھی سنت ہے, دونوں سنت ہے. جس طرح ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بھی سنت ہے, ہاتھ باندھ کے بھی سنت ہے. کیا کعبہ کو چومنا جائز ہے اور مقام ابراہیم کو؟ کعبے میں ایک ہی جگہ جس کو نبی الاسلام نے چوما ہے اور وہ حجر اسود ہے, بس باقی کوئی چومنا ثابت نہیں ہے. غلاف کعبہ کو چومنا بھی کوئی ثابت نہیں ہے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں, میلاد نبی الاسلام نے منایا اس حوالے سے کہ صحیح مسلم میں 2750 نمبر حدیث ہے, آپ علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے, فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی, اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. تو اس کی خوشی میں نبی علیہ السلام ہر پیر کو میلاد منایا کرتے تھے, بس اتنا ثابت ہے. یا پھر میلاد کے مہینے میں نبی علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا, اس کے اوپر اجماع امت ہے. اگر قبر پر عمارت بنانا منع ہے تو آپ علیہ السلام کی قبر پر عمارت کیوں بنائی گئی؟ میرے خیال آج آپ کو جواب مل چکا ہوگا, تسلی بخش. آج تو میں ڈیڑھ گھنٹہ بولا ہوں اس پہ. اگر پریگنینسی کی وجہ سے عورت کی جان کو خطرہ ہو تو ابارشن کروا سکتے ہیں؟ ہاں, اگر جان کو خطرہ ہے تو پھر تو کروا سکتے ہیں, زندگی موت کی کشمکش ہے تو. اور یہاں تک تو بات پہنچنی بھی نہیں نا چاہیے, اگر اتنا ہی خطرہ ہے تو یہاں تک بات پہنچنی بھی نہیں نا چاہیے, یہ بھی تو دیکھا جائے نا. آپ کہتے ہیں کہ تعویذ ناجائز ہیں, جبکہ سنن ابی داؤد میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر اپنے بچوں کے گلے میں قرآنی آیات لٹکا دیا کرتے تھے. جی, وہ قرآنی آیات, وہ اس میں الفاظ ہیں کہ جو چھوٹے بچے تھے نا ان کے گلے میں وہ تختی لٹکا دیتے تھے, اور وہ اس لیے کہ وہ اس کو دیکھ کے پڑھ سکیں, یاد کر سکیں. تعویذ کے طور پہ تو نہیں, اس میں تعویذ کا تو لفظ ہی موجود نہیں ہے, تعویذ کے طور پہ نہیں ہے, تعویذ سے تو نبی الاسلام نے منع فرمایا. کیا ختم شریف اور گیارہویں منانا جائز ہے؟ آج کے پیر کی بیعت تو ہونا لازم ہے, آج کے پیر سے بچنا لازم ہے بھائی. ہاں, اور یہ ختم شریف اس سال ثواب کے لیے جو غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ تو جائز ہے, باقی گیارہویں وغیرہ کی تو ثابت ہے جی. ہاں, جو گیارہویں والوں کی نماز کا طریقہ ہے وہ ثابت ہے بخاری مسلم سے, وہ کر سکتے ہو. عقیقہ کے لیے جانور کی کیا شرائط ہیں؟ وہی شرائط ہیں جو قربانی والے جانور کی ہیں, سوائے ایک چیز کے کہ آپ اس میں دونہ ہونے کی شرط نہیں ہے, باقی تو ساری شرطیں ہونی چاہیے نا. جانور تو ہونا بالکل لاغر نہ ہو, اللہ کی راہ میں دینا ہے آپ نے, باقی دونہ ہونا جو ہے نا وہ قربانی کے جانور کی شرط ہے اسپیسیفکلی. اس کیس میں چونکہ ایک صدقہ ایک جان ہی آپ نے دینی ہے تو وہ چھوٹا جانور بھی ہو سکتا ہے. جمعے کی تقریر میں امام خطیب دشمنان اہل بیت کی تعریفیں کرے اور سامعین پر ناگوار گزرے تو اس امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی, مروان کے پیچھے حسن حسین نمازیں پڑھتے رہے ہیں تو یہ تو شاہی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, نماز ہو جائے گی. نہیں دل مانتا کسی اور دوسرے امام کے پیچھے جا کے پڑھنا. کلمہ گو مشرک کی اہل کتاب مشرک اور کافر مشرک میں فرق واضح کرتے ہیں. فرق واضح یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ نکاح تو ہو سکتا ہے, فرق ہے کہ یہ کلمہ گو مشرک مرے گا اس کا جنازہ پڑھا جائے گا, اہل کتاب مشرک کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ وہ کافر ہے. باقی آپ کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں فرق یہ لکھیں, یوٹیوب کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی. جمعہ کے بعد درود السلام پڑھا جاتا ہے, میں بیٹھ کر تسبیح پڑھتا ہوں مگر دل میں قلق رہتا ہے کہ میں نے درود السلام نہیں پڑھا. اللہ سے ڈر جائیں اللہ کے بندو, قلق کس بات کا بھائی؟ اسی طریقے سے کہ بھائی جو چیز ہی خلاف سنت ہے انہوں نے خود سے دین میں داخل کی ہوئی ہے, قلق تو یہ کلک پھر آپ کو اس وقت بھی ہونا چاہیے جب 10 محرم کو لوگ ماتم کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس وقت بھی آپ کو اگر کلک ہوتا ہے نا تو پھر آپ کا کلک ایک نمبر ہے, ورنہ یہ 2 نمبر کلک ہے. ہاں تو آپ دیکھ لیں 2 نمبر کلک لینا ہے یا 1 نمبر کلک لینا ہے آپ نے. ہم نے قرآن و سنت کو دیکھ کے چلنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. یہ حدیث کیا اس مسلمان پہ بھی ہوگی جس نے کلمہ پڑھا لیکن کوئی کئی 100 کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کیا اور کروایا؟ اللہ کو بہتر پتا ہے جی. ابو داؤد میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ یا شرک معاف نہیں کرے گا یا قتل ناحق اس کو بھی معاف نہیں کرے گا. اللہ کی مرضی ہے جی, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. توبہ کر کے مرا تو پھر انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی. شخصیت پرستی کی بنیادی تعریف کیا ہے؟ آپ کی اسلامی تعلیمات کے مطابق انفرادیت اس معاملے میں کیا ہے؟ 8 سے 30 سال بعد اس طرح کے تعلیمی نظام کو کس طرح دیکھ رہے ہیں جو کہ ایک الگ جماعت کے طور پر نہ ابھر سکے؟ یہ مجھے کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں جی. ہمارے ساتھ تو ان چیزوں کا کوئی لینا دینا نہیں میرے بھائی. یہ جو شخصیت پرستی ہے نا وہ آتی اس لیے کہ عموماً وہ شخصیات اپنی پرستش خود کرواتی ہیں. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. انہوں نے اپنے نام کے اوپر فرقے خود بنائے ہوتے ہیں, کتابیں لکھ کے باقی فرقوں کو کافر کہا ہوتا ہے, تو پھر اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہی نکلتا ہے جو فرقوں کی شکل میں ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں جی کسی بزرگ نے یہ تو نہیں کہا میرے نام پہ فرقہ بناؤ, بالکل نہیں کہا, بس یہ نہیں کہا باقی سب کچھ کہا ہے, تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہی ہے. وہ سب کچھ جو کہہ کے گئے ہیں نا, جو وہ کہے گا اس کا بھی الٹیمیٹ نتیجہ فرقے کی شکل میں نکلے گا. ہم تو اللہ کے فضل سے ایسا نہیں کہتے. یہ سارے فرقے یہ کہتے تھے کہ جنتی فرقہ ہمارا ہے باقی سب جہنمی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ سارے مسلمان ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھو. ان ساروں کے بزرگ کہتے تھے اپنی مسجد لادا کرو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. ہم کہتے ہیں مسجدیں ہی نہیں کی آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو چندہ دینا حرام ہے صرف ہمارے فرقے کو دو. ہم کہتے ہیں ساروں کو ہم چندہ دیں گے, ہم اپنی چندہ بک کو نہیں بنائیں گے. ایک گند جو ان فرقوں کے اندر موجود ہے کوئی ہماری اس دعوت کے حوالے سے پیش کرے کہ ہاں یہ والی گندگی جو ہے نا یہ آپ کے اندر بھی نظر آ رہی ہے اس کی وجہ سے آپ بھی فرقہ بن جائیں گے, اور یہ بات پھر وہ بندہ کرے جو خود اس گندگی کا حصہ نہ ہو. ہاں اگر کوئی بریلوی دیوبندی والے دی شیعہ آ کے مجھے یہ کہے گا تو میں کہوں گا اس کا مطلب ہے تم اپنے بزرگوں کے اس فرقوں کو گند مان رہے ہو. کہ نہیں ان کو تو میں نہیں مان رہا, پھر تم مجھے کہہ بھی نہیں سکتا. مجھے تو وہ بندہ کہے گا جو مانے. ایک بریلوی مجھے کہے کہ احمد بریلوی نے اسام المین لکھ کے اور احکام شریعت لکھ کے جو باقی فرقوں کو کافر قرار دیا یہ اس نے گند کیا, پھر میں اس کی بات بھی سنوں گا کہ یار اس کی بات میں کوئی وزن ہوگا مجھے کرے گا. ہوں دس میں کہ کافر کے ڈکلیئر کیتا ہے. اور جو کہے کہ نہیں وہ بزرگ ٹھیک تھے آپ کو کوئی حق نہیں ہے. اچھا ساڈا کتا کتا تھے تھوڑا کتا ٹومی, جو تک تھوڑے سارے ٹومی کتے نہیں نہ بن دے ادو تک تاری گل نہیں منتی. اسی یہ اپنے کتے کو صرف ٹومی کہنا یہ غلط ہے, سارے کتوں کو پھر ٹومی مانے آپ, سیدھی سی بات ہے. تو وہ آپ کو بات بتائیں کہ ہاں یہ ایسی چیز ہے جو یہ ہوتا ہے. یہ انہوں نے بس چونکہ اپنے بزرگوں کا گند انہوں نے صاف کرنا ہے, اپنی ان کی دمیں کٹی ہوئی ہیں, تو وہ خام خواہ وہ ہر گالی جو اپنے بزرگوں کے بارے میں تھی وہ ہمیں دیتے ہیں. جس کا ثبوت یہ ہے کہ آج تک مجھے کسی اہل حدیث نے آ کے یہ نہیں کہا کہ انجینئر صاحب مزارات کے خلاف آپ نہ بولا کریں, بریلویوں کے چڑیا جتنے دل دکھ جاتے ہیں. کبھی نہیں. جس دن مجھے کوئی اہل حدیث آ کے یہ سمجھائے گا نا کہ جی مزارات کے خلاف آپ نہ بولا کریں, قبر پرستی کے خلاف آپ نہ بولا کریں, میں کہوں گا ہاں واقعی یار یہ اتحاد امت پہ کام کرنا چاہ رہا ہے جس کو یہ اتحاد امت سمجھ رہا ہے. ہم تو اس چیز کو اتحاد امت نہیں سمجھتے, یہ فساد امت ہے. اتحاد امت یہ ہے کہ آپ نے امت کو اپنے بزرگوں سے توڑ کے رسول اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج تک مجھے کسی بریلوی نے آگے نہیں کہا کہ جی انجینئر صاحب یہ یزید کو جو آپ رگڑا لگاتے ہیں تو ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے دل دکھ جاتے ہیں, آپ یزید کو ہماری خاطر رحمت اللہ لے کہہ دیا کریں. اس کا مطلب ہے جس نے جو چشمہ لگایا ہوا ہے اسے اپنے مطلب کی بات مل رہی ہے اس میں وہ خوش ہے. ہاں جہاں اس کے کئی مفادات کے اوپر ضرب پڑتی ہے نا, وہ کہتا ہے یہ بہت سخت بول رہے ہیں انجینئر صاحب, ذرا تھوڑا ہتھولا رکھو, اور دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں کام چک کے رکھو, چک کے رکھو جی کام, ایسی تیسی نہ دی. لے جی یہ آپ کا پورا سدا اللہ کے فضل سے میں نے ختم کر دیا ہے, کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو میرے سٹیج پہ آنے سے پہلے مجھے دی ہو اور میں نے وہ نہ پڑھی ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے کسی بات کا مختصر جواب دیا, آپ کو ویڈیو ریفر کر دی, کیونکہ عموماً اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ مقدمہ ہوتے ہیں. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهیئ لنا من امرنا رشدا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما, خصوص بالخصوص انڈیا میں, کشمیر میں, چائنا میں, فلسطین میں, عراق میں, یمن میں, شام میں, افغانستان میں, پاکستان میں, جہاں کئی مسلمان کسپرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے, تمام کی مغفرت فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو زندہ ہیں انہیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما. پاکستان کو, پورے عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما, خصوص بالخصوص اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف فلسطین کے مسلمانوں کی حالت زار پر اے اللہ رحم فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.